التوفيق على هذه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار بنهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم البعث والنشور. تعرفت ما أنا تعرفين هنا؟ ها؟ سيعرف نعم. سيعرف الله. واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي الخدود، أحييكم بصحة الإيمان، صحب أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هكذا في جنته ودار كرامته مع سيد الأرض محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله فنحن اليوم في هذا المكان المبارك مع بيتنا الكريم شيخ المطيب لفواليد كتا سنه النيران تام. ان شاء الله تعالى قد وعدنا على ان يزورنا في هذا اليوم، ما جاء هنا ليتكلم ما لم تسمعوا، بل جاء ليذكرنا فيما قد نسينا، ونعلم ايضا من خلال موضوعه ما لم نكن نعرف ان شاء الله. فاسال كل واحد منا ان يستمع ويعير المحاضر قلبه وسمعه لكي يستفيد مما اهداه الينا. عليه ان يبقي الله تبارك وتعالى ودعونا بالموضوع ويقول لنا ان كل سبطه كلمه أنت لك يومك يرو إني كذلك أرجل نمكور إنك إن الله صلى الله عليه وآله وسلم حري جل ذنبه إن الله عليه الصلاة والسلام إبدا تابع ما بتكتبه بدو دعنا تبني نام بوجي في ساقه وسادو دينا حري بعض من يبرم غيره إسلام غيره من أرجل نمك إن أرجل نم حري كواك يدوم حري عند المري من الأمور نانغو جل لقول من يبدا هبني دوني شيخ الحسين با حري جاءت جبنان لكتا حرأي سنبي سنة كويتة روانسا حرأي من الدوكو تشان روني هكو نعمل معنا خلوكم قوتو حرأي تبسيني هان لسي جورة قولين لسينا كتي ماكو قولنومي معنا كوين نير آمان لك حرأي تن قلبي مهادرة عربتاك ونو قلبي حمد ملا ريكو روول تماني عنده ونو كتكو عربي لا بل يار مهادر فيهم ذو يقول لياي هالتي نار قلت من يفعيكم لأنك دينا لأن ماكم يجن كما نوق لأنك دا على يوم تجي أروضو أني سب الله سبحان تلعنا يقول لي أيوه يوتو ما لأنك وضو وضو وضو ما يبلو لن لتتوى دا وذنان ننوك بحالة فاني تجي أنك وضو كاركون وضو انقال لن دا على يوتكون هدف من وضوون أني يمين دون أني يمين فالك كل فيه جتوى كدينا على إن شاء الله شيخون هتي يسو من دوم Arai depeno di do. Arai depeno di nendo Sheikh Betipu Bekadi Ngu Sheikh Usman Jallu. Arai Deja nendo Arai Kauti Kono Arai Deng Andi Ndo Nadina Kan Sendar No Bedo Sahabat Betipu Bek Kobe Yanggi No Sheikh Bukolo Do Aljanna Arai Deng Andi Kan Dewa Tanah Be Arai Ene Nungi Deng Andi Yugo Beha No Etung Arai Dari Deku Liura Bol En Deng Andi Mokir Mualna Ne Etung جاءت الأخ لأخيه المسلم في الله على يعني مؤرمولنا عن يرتون دون أي تقولون دون دون فبوي على يوات دون قد يلدو قول أن يقول دون أن ينتين قول أن يقول جي أكادو جينا من دون دون هاري لن يترون لي وقال أني تلفون جي دي والين دي إيران ما دون تاني من دي في دون أو وقت دو بايلان يلان غلقو هارا لا هاري أو وقت دو في يندو بنوك من دي حق من من لن يتور الموتيا في واونا دي تور دي بيدي ما سبيل بيدي ورن دو تدوكوش عن كدي إن شاء الله تعالى أعرف قدتم قوكفة نتائل فيه رما كان قول لسو ما في نويتا إنا تاو قدوم دوكا دي لان تفق ما قدوم دوكا دي جيسا فاك إلا من سبو بون قول لسا قول لين aray non iran jonni tabe yewtere nden aray hedo de moƴƴa mo wadara maɓɓe on ko yowiti ko tahrimul isbar bimana ko harmingol awa fettintingol tontiri maji tawide ko sonnajo on ko onno aray tan kadi han tonti makko ɗi ngaani aray ko ɗum woni yewtere maɓɓe nden aray ɓen jogguide micro on kalda e junnugol en tornira ono sonna ɓen kadi tan ko ɗon boomoɓe yandi moƴƴa aray heɗi to ɗon moƴƴa kala ngo mo wulli o dirto sera ko tan ko boobo moƴƴa ɗen andi ka l'islam la darra wala dirara aray tan ɗin jaɓu lorrude madama ko kaɓɓugol moƴƴere waɗi aray cheikh fale tafaddal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. صلوات الله وسلامه على رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به الأقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر بمنه وبكرمه نسأله أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. على مشيت أجل بكرد من يتي الله تبارك وتعالى يكفر عند وحلي أنك تبارك وتعالى ولي welaaɗo kaaɗo diina islam yo wona gondinɓe ɓe diina o wi wa raditu lakum lislama dinan. kanko allahu subhanahu wa taala o tagi hen e moƴƴere makko yurmede makko o waɗi hen yimɓe bani adam imo wawno en waɗude ko wona yimɓe ara e goto landakimo ko onɗum o waɗani ɗum imo wawno en waɗude leggal mamo wawno en wadde hayre mamo waɗuno en wawno en wadde kullum ɗum tawata konta hayfo e moƴƴere makko kanko allahu subhanahu wa taala o waɗi en yimɓe so waɗuno en kadi yimɓe tawi o timminali tere men ɗen ala hay goto wawno en timminande ko mankini kon ala kadi wawno mo landade ko anno timmina e yurmene makko nen kanko jalla wa ala o waɗani en nemaji ɗi hatto jinɗen ɗini foppo majji ka dow leydi ɗo ha o wi kanko sigiri wa atakum min kulli ma sa'altumu ko hatto jinɗen landiranmo kon fof hissiyan wa ma'nawiyan fo o jonni en ha timmi o wi nemaji makko kanko allahu subhanahu wa taala ɗin en wawata andude no ɗi foti kanko wawen ɗi limude o wi kanko jalla wa ala ɗiɗo nemaji ɗi o waɗani en fof no woodi ko ɗaɓɓiri en woni e rewmo kanko tun jalla wa ala ko ɗum wardiren ka dow leydi ɗo o andani en diina islam ka rewiranmo o tippinani en deftere nde wawen andirde honno rewirtenmo o neli amen nelaɗo fenñinanowoen ɗum ha laaɓa si wata ha goto imma nyande darnga inna harmi anda ma la fananula turu sitai azala al hujja ala khalqihi oy ci mu jama ko edo ka gore makko nen halabi kan kala subhanahu wa taala o yeti en kadi kala jabudo ngal do dewal ko yoba tamo kon ko aljanna kala tali do dum ara ko yoba tamo kon ko yite salatu alayhi salatu salam ma ke hadi tablu do kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasulullah قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. كما كنت مقدرًا دفق مجدنات الجنة هاي قوتا هدتاكو سيوانا صليب بي من ميلان أكبر الجنة من فنات تاكو صحابة بن موني ندو حق اللي كذي فايدة ياوة تانجب ده ويدنك ده أدهاة من الجنة إنه ناكو يمنات تادو بيت مناتك سلام مماشي kala dok ci dalange ko mi addi ko ona bay al janna tama ci kala lundi dalange ko mi addi ko mo jokki goddum go hare ko kanko salina to gol al janna dun do ni ta'rifun jami'un ma'nihi wa shamil kala fala rana to dal janna no wodi kaw peta hore makko anda ci giri on go ko hon to biya to ci mayire ni kala kari fala rana to de yete no wodi ka peta hore mu Allah si mai dedet sitiri lagi kohon to bisa gina ni hore ak duwir na naki jullo. Mandi dun malaban mo poy. Ara yana bes ardi miri nong. Ara dengan dikado dina men Islam. Jadi ad dinul islami. Ko kullu la yata jazza. Kado dina. Kajabata sen nindirede. Kajabata suba e mun ko wela sama detta ko wela sama kon acca kajabata naru gol ko aran suma kon detta ko satama kon wallina dewi al islam kullu la yatajazza allah subhanahu wa taala wi ya ayyuhalladheena amanu dukhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan wi ette islam on fopu mako ara sen subi kana on wan يقول أحكام اللباس في الشريعة الإسلامية ما دون تحريم الإسبال أرى ينفعناك كفالة إنجل بمن كيفام دونه كن جوغيتو بل دونه هنا جاءك بحاني جوغيتا لكم ما دونه دوني هدف إغاية جوغيتو إسلامهم وهون نكاوتا نجمتا سوئناده يوم ينغوي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار فاني آدم على كسبو لك الله سبحانه وتعالى ولنكم وفي آية فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Ovi kala subi ni le ko joni ne walli ni kom. Ovi ko dum do aranjin mi ko dum mi wadata. Dum do aranjala mi wadata harka ka dina. Joni ne andu do pewal andi fewu baben andi majjare andi majju baben. Ovi kala subi do ngol lawal hare o majji lawal pewal majjal fedi baben. Parayman joni ne ngoi wala yunabdi uka mitlu khabir. Wawata mayeta de piji dinno joni ha hewti humpiti do diyo. Si joni men sewti netto wiri ko amma judo. Tagor nen hendin de hosi dari kewi ono pewi dun namata muhaifu. Si joni men wiri kari ko fewu do. Si tagor nen ho dari kewi ko majudo dun kadilor rata muhaifu. Wadi non komo joni men wiri fewi wo fewi. Komo wiri maji wo maji. Wano wiri non inna kalata ahdi man ahbabta. Walakin allaha yahdi man yashaa. Allah subhanahu wa ta'ala wi nanela don jogi sonu gol tagore ne haray sigiri on Allah subhanahu wa ta'ala jogi sonu gol tagore ne oy wa huwa a'lamu bil muhtadin kanko ni andube bewal be ko kanko kadi andi feewga be araka sipude dum don famen enen bani Adam, enen beedo julbe, ener sharia joomi men on, iden waywa yoolotoodo. Wayno hara ko fulɓe fuutawna wolaneeden, kara mo koɓe balaga wiye wa bilmisali yantaliku lmaqal. Wolangol neɗɗo no jeeya ko ɓurata mo bannande o faama waɗangol no misal ngal hakkille makko ɗen townuta. Julɗo ka nder shariatul islamiya imo waywa wonɗo yoolaade e jaangol. Wonɗo yoolaade e jaangol. Si tawi ɗum tabiti o fokkiti yoola gongol, aray hannde kadi o ala subagol. O subataka o piyo, o subataka o huno, o subataka o wattira. Aray hannde kadi ndiyan tan no feƴƴi doole makko ɗe subagol mo goɗɗum ko suɓi kon waha. Kano wawi wonde yoolotoɗo wawata suɓaade ko honto o hewra, honto rewata, ko honto no rewata, ko honto piyoto, honto no piyatako, honto unoto, honto no unatako, ɗum yarano o faalirano. Hada min babil mustahil. Awa sharia on kadi koni julɗo ala droit wiwgol ko ɗum ɗo mi waɗata, ɗum ɗo mi waɗata, ko ni mi waɗirta, ko ɗo mi waɗata, harana joomi men wiir ma non. Ara a yalti hannde kadi e ko Allah subhanahu wa taala wi ɗon jebbilanemo hattirde e jebbilanagol. Fa aslimu lahu. Al istislam ɓe wi al islam woni al istislamu lillah. Ɗettugol hoore ma ɓonna ɓoggol ngol ala finde. Jonna rabbul izzati wal jalali on wiyamiɗo e juuɗe ma. Kala ka foodirɗami nahuɗa, toftare nden a yiilaylan tawa mi sattinta ha ngol ɓoggol hiiɗa ka daande am. O nganndi ɓoggol si ngol ala finde aray ngol metta hiiɗinde daande. A tardinay seeɗa tun pooɗa noon si pooɗi o pooɗi tun o heɗɗo to jooni. Joni noon koye taw ngol ɓoggol ngol ɓornuɗa ka daande ma ngol ala finde jonnuɗa joomi ma, haa yalta aduna ɗo koye taw on fooɗondirali haa ngol deɓɓu ma. Aray waɗi istislamu lillah. Aray wiɗen e oɗo ndeɗo yewtere men woni ahkamu libas, ñawore conci maɗum tahrimu lisbal, hollugol julɗo gorko on tigi. O newnanaka e oɗo sharia islamiya wonugol mo wattanta hakkille oɗo nema mo joomi men tabaraka wa taala jonni mo woni niamatul libas. Jalla wa ala o wi ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair wa bi dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, suratul araf. Jonnen o wi ɗiɗon jontini wonɗen ɓornaɓe. O wi ko kanko ni tippinɗo ɗum e dow men fiyo en surror ka jon ka ɓalli men. O tippini goɗɗi go tawi moɗi cuɗari ɗi ɓayda e ngari menki. O wi noon conci ɓurɗi moƴƴude ɗin ko conci kulol Allahu subahanahu wa taala ɗin ɓuri moƴƴude. O wi ɗum ɗon noon hino jeeya e ko hollata ayeji Allahu subahanahu wa taala ɗen fiyo yimɓe ɓen ngulumo. Conci ɗin ɓornete ɗin fof no moƴƴi, ño'ete ɗin no moƴƴi. Ko ɓuri moƴƴude e concol ɓorneteengol ko libasu taqwa, concol kulol Allahu subahanahu wa taala. Kara mo koojo gooto wi idal mar'u lam yalbas siyaban min attuqa o wi taqallaba uryanan wa in kana kasiyan. O wi wa khayru libasi lmar'i ta'atu rabbi wala khayra fi man kana lillahi asiya. Jimoo gooto wi ko ɓuri moƴƴude e concol julɗo ko concol kulol Allahu subahanahu wa taala o ɓornongol. Wo neɗɗo concide o ɓorni wooɗi o ɓorni, so ala concol kulol Allahu subahanahu wa taala haray ko holɗo ɓoori, hay si tawi concidinno ka hoore ɓanndu makko. Ko waɗi noon ko ɓuri moƴƴude e conci ɓorneteɗ ɗin ko concol kulol Allahu subahanahu wa taala. Wo moƴƴere ala e kala bani adama wakkiliiɗo yeddude joomi mum haranandi no lundaɗem. Ɓewi fal libasu ni'matun adima min ni'amillahi alkathira ala ibadihi li sitri alawrat wa wiqayatin min alharri walbard wa sa'iri alafat wa qad ja'at alshari'atu bi ahkamihi mufassalatan mubayyana wa bayyanat alqadara alwajiba sitru والمستحب من اللباس والمحرم والمكروه والمباح مقدارا وكيفية وإلو شنش دي واندن هندا دي دونيا انبرمدن ودي جيا دي نيما دي الله سبحانه وتعالى كو تيدي كو تيدي ودي جيا دي كده كو سولة أورا دي ينببن حق نمابن إن جيا كده كو هنجة ينببن إمور دي مولي دي كو تبا تبا لمابن جانو سيبورتي تكالا لورا علي كايبان دي شنشل نهنجة دون إنكو وإسلام ونن أري wallinani en nyaawo jadiido cenci o wi sonnaade cenci makko ɗin ko ni wonirta o wi gorko julɗo cenci makko ɗin ko ni wonirta o wi debbo on ko haa ɗo haani tippinde gorko on ko haa ɗo haani tippinde o wi debbo on ko ni ño'irta o wi gorko on ko ni ño'irta ɗiɗo ko joomi men taƴi jonni en jooni ko heddi enen ko walkugol ngol ɓorno na enen taƴanta hoore men concol siko julɗo julɗo soɗata ko faala ɓorno mesirtaka faala ño'a ɓornataka kadi ngol faala ko joomi ma yerdoma ko ɗum ɗo mi faala ya ɓorno o innama kadi ko yerɗo mi faala ya ɓorno o wiya kadi ko haa ɗo cenco ngol woni haani haaɗude ɓayri haray ko a julɗo ita jaɓi allahu subahanahu wa taala woni joomi ma kanko woni reweteɗo ma on ara noon tabaraka wa taala feññini ɗum ɗon haa laaɓi cenci harmu ɗiɗi bizat ara ko muharramun bizatihi e cenci harmu ɗiɗi ndi tawata ko muharramun liwasfin qa'imin bihi ara ko sasbi mana ko sifa goto jokki cencongol ha wiya ngol harmina kangol tigiri woni ko harmi harminagol ngol kangol tigiri bizat ala rijal ko awasbi mana ko alharir cencol harir haysaka feccere ɓelerrungol waɗana gorkare ngol harmi ɓornagol amma si tawi ko cenci heddiɗe aaɗiɗi ngol harmani julɗo woosi tawi o feƴƴiningol ka o haɗa ɗum ara ina jeeya e ko sariya on addi lerɗini julɓe ɓe rentini ɓe rentingol ɓe feƴƴingol cenci maɓɓe ɗin kamɓe julɓe worɓe ɓen ka gowru ma ɗum ka ɗum ɗo honno ka teddudi ley ara koyngal ngal ya haali ha hewti holɓu ndere nde kala noon ko ɓornete to an andi ko pantalon on kiɗi jogi ma ɗum ko wudere o jogi kanko gorko on ma ɗum ko pantalon ma ɗum baraya ko wiyete sirwal kala ko tawata koyo ɓornorka hoore ma o ɓornoro dow haɓɓe ɗiɗo fof ina dotta ko ha on togi haani yewde ka sharia islamia waɗi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki al isbalu fi l isari wal kamisi wal imama man jarra minha shay'an khuyala lam yandur illahu ilayhi yawma al qiyama nelaɗon ɓe maaki kala yuppisuɗo e conci immorɗe e wuɗere ala ko gorko ma ɗum dolote woni kaftane ma ɗum meteɗon kala daasuɗo ɗum ɗo ka dow leydi ɗo o yuppiti tawi ko saabu man tagol o waɗiri ɗum aray allahu subahanahu wa taala ndaroytamo ñande dargal si tagorne fof ndaroyma ñande dargal si joomi men daaralima haray hay fo ina faalima si joomi men ndaarima ñande dargal si fof ɓuurikema ɗum lorratama kadi hay fo aray ilan ɗum noon koko hanne waddande haqqille muɗum sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe pillike hadis je ɗuuɗude arayɗe yota fi conci gorko ko honto haani wonde conci julɗo sonnaajo kadi ko honto haani wonde kambaaji kadi ari e muɗum moƴƴa ko hollata yuppitugol conci ɗin ina jeeya e kabiratu min kabairi dunub ina jeeya e bakkatuuji njani ɓurɗi mawnude ɗi bakkatu noon si o woni harminaaɗo njano haray o jaɓata nusheede ka sharia o jaɓata ɓanteede wonde goo adde ka sharia bal haray nden noon ñawore ko heddoto nde haa ñande dargal dari ko joomumen wino harmi ɗon o fawi kadi kamba molanaɗo e memuɗo konko harmi ɗon wo kadi noon ɗiɗo conci meɗen enen julɓe worɓe e julɓe sonnaɓe ino mari neediji molanaɗi si tawi ko concol gorko on si tawi o yuppitingol ngol feƴƴi holɓu ndere nde haray ellaaji moolanaaɗi hino jokki mo kanko julɗo waɗɗo ɗum o. O nganndi islam nde no haɗa, ko wiiɗo jaɓii haɗata, jom men noddataa ɓe jaɓaali ɓen o haɗa ɓe. Ndaaren alqur'aanu gila suratul baqara haa hewti suratul tahriij. Karamo kooɓe ɓe wii ya ayuha alladina amanu, arii hakkunde ɗo laabi capanɗe jeetate ɗen. Aranoo fuɗɗori ya ayuha alladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Takkitiiɗon e suratu tahrim ya ayuha alladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ɓe wii gila baqara haa tahrim ya ayuha alladina amanu capanɗe jeetati e jeetati arii ɗon. Tawi kala ka joomi men noddi so wiyay waɗe ko jaɓuɓe ɓen wii gonɗini ɓen o wolan. Ko ɗum Abdoullah ibnu Mas'ud radiallahu anhu ɓe maaki, si julɗo nani qur'ana no janngede maa o janngii haa o yihi, ka joomi men wii ya ayuha alladina amanu, ɓe maaki a ir haa samaka fa innaha imma amrun yu'mar bihi aw nahyun yunha anhu. ɓe maaki kala kananɗaa jooni ne wii ya ayuha alladina amanu, ɓe maaki heɗi to ɗon moƴƴa goo ko yamiroore jooni men woni yamirde nde tawta nafoore mum no arta e men, maa ɗum ko haɗoore jooni men woni haɗude tawta lorra mum se waɗii ɗum kadi no arta e hoore men. ina jeya noon jooni men ɓe yamirta ɓe wiya waɗee maa acci e gonɗinɓe ɓen. o noddaali hee koraɓɓen ka qur'an mi siihati ya ilmunada si wonaa nokkeeli ɗiɗi, ka o noddi ɓe ɗon kadi fof o humpituɓe o yamiraaɓe o haɗaaɓe. so yehi suratu tahrim o wiya ayuha alladina kafaru la tatadiru lyawm innama tujzauna ma kuntum taamalun. ɗo o nodduɓe o humpitiɓe. taw ngannduɗo nganto hay fuu ko hanno jaɓo, hannde kay ko woodani on ko naadeede yiide faadi noon ko ɗum gonɗinno ɗon gasi. o noddi ɓe suratul kafirun o wiya qul ya ayuha alkafirun la abudu ma tabudun. a ɗaɓɓittata e qur'ana haande gasa yiyaa ka jooni men noddi heeferaɓɓen ɗi ya ilmunada sinaa ɗiɗo nokkel ɗiɗi. o noddiraali ɓe ɗiɗo nokkel ɗiɗi kadi fii teddingol ɓe, o nodduɓe fii humpitugol ɓe. cakay nganndi jooni men ko yewtata ko wiiɓe ɓen jaɓii hiɗen toriile yo allahu subahanahu wa taala waɗu en enen ɗo fof hiɗen tañjiniile kadi hiɗen jeyaa e jaɓande mo ɓen. aray alaama nde noon jaɓangol mo, si tawii hiɗen jaɓi mo, alaama nde mum ko laaɓi kon, ko ɗoftagol mo ko wi'ata kon, acca ko haɗata kon, ko ɗiɗo ɗiɗi tum. ko ɗum sikarmo ko jogoo to wiimo wii ɗasil ilaha wa tas'amu mahabbatahu. o wii fa inna hada fi lkiyasi la badi'un wa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. o wii li anna almuhibba liman yuhibbu muti'u. o wii julɓen ɗuuɗuɓe ayiyayɓe hiɓe noddi to yiɗugol allahu subahanahu wa taala yiɗa nelaa ɗoo, wondude ɗum ɓe weeta e yettugol mo, ɓe hiira e lundagol mo, ɓe waalina e lundagol allahu subahanahu wa taala lundoo nelaa ɗoo. si a lanndi ke ɓe yiɗaa joomi mon mo yiɗaa nelaa ɗon ɓenne wallahi miɗe yiɗi. o wii ɗum ɗo haqqille ɗen no sali ɗum ɗum ɗo no hawli moƴƴa e hakkil. ko waɗi noon si tawno giggol ngol wiiɗaa ɗayɗi joomi men ngol ko ngol goonga, giggol ngol wiiɗaa ɗayɗi nelaaɗo ngol ko ngol goonga, ɗum ɗon no waɗɗii ka rimane jaɓugol ko ɓe wiimaa kon accaa ko ɓe haɗumaa kon. ɗum ɗon tabiiyatul insan no neɗɗo on tagiraa non ko ɗum o jaɓi giggol. ɓayri waɗen bi darbi misal bi anna misal yuqarribu lbahid, misal no ɓanna ko woɗɗi. si tawii goɗɗo immike ɗo faale fonnaajo mo resa, o wallindira e ngurnam makko aduna, o wallitoo mo e diina islam, ɓayri ɗon e yaawa e faamude no gasa. o yehii o torike mo tañjinii hawrondiray ngurnam maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɓe wonnday hara ɓe faamondiray. o yehii o lanndike o te o no yiɗi mo, mawɓe makko lanndike si mo yiɗi o wii mo yiɗi. o torike ɗo o hokkaama o waɗi kala fere ko waɗetee haa feera on timma o annda. o addii o kam suudu makko, o ɗaɓɓaniimo suudu, o honniimo. o wi'ii o kaari, o wi'ii naam, o wii hino ɗo dépense yahan en ka marte defanaa en ko ñaamen, o yawa mi defata kono no wallahi lan yiduma ta sikku fi mi dafaali mi yidama awa gasi toko fiyen yaw faamude misangal hakkunde men e joomi men sien jaɓani ɗum ɗo tum en jaɓani joomi men ɓen yiɗimo en waɗata ko wi ko ngara hen ɗo ñihoore men ɗin mundu ɓornoɗa jonti ma ɗin haa ɗi suura ɓenngu ma mo jombuɗa wino yiɗuma on wi a haray miɗo faala ya huppanan ɗi ɗo jonti miɗo dawde mi haray joni inchallah onna mi huppata ɗi wallahi noon ɗin hollaali miyiɗama lan yiɗuma ha kono mi huppata est ce a jaɓanaymo continue woni asas hoore laawol jombugol mo ngol woni desal si a lanndike mo ɗum o enna alaa ɓuranɗo alaa dimana ɓuranɗo lamma ka dow leydi ɗo kono ɗum ɗon wonata hakkunde men kono noon wallahi lan yiɗuma continue rek si a heɓi haaju ka yahete a wimo immo yaaden onne mi jokkatama en yaadata kono wallahi lan yiɗuma e si a ñoo wuuriɗen gurnan anndi o meeɗaali wiide o yiɗaama kaa o meeɗima wiide yiɗa men tan mi miiɗaama kono esce golle makko ɗen holli ko goonga e mo yiɗuma ko honde jaɓata ɓeyngu ma no yiɗuma yaahi ko ñannde o jaɓanma ko wiiɗa kon wo waɗu o waɗi ko wiiɗa yiɗa kon wo ara tawatamo e ɗum si a lanndama ɗa mari meyngu a wiya yi wattora ɗum yiɗuɗolan kadi hay to alaa ka haga huwa ngal ɗo misal ko aqrabu misal ɓannelngal hakkunde men e jooni men no haande wuuridirde makko ko waɗi noon oo ɗo si o yaari ni hay e gooto waawataama haɗude accitugol ɗo hay e gooto ko waɗi noon si a wii jooni ɓayri ko ni yiɗirɗaani min miiɗangol ɗo giggol jooni accumi jonnite mawɓe ma ɓen si a addiimo ka mawɓe makko ɓen a wiimo hokkuɗon mion mi waata wondude e mum ɓe wii ko fii hon ɗum o wii o yiɗaama a wii o way o wiihimo yiɗimmi kono o jaɓata waɗde ko mi innatamo kon yo waɗu o accata ko mi innatamo yo accu kon ɓenna e joon noon hay so waɗaali ko wiiɗa ko o accaali ko haɗuɗa ko dama dama o innihimo yiɗuma a waawataamo jogitaade a jogitotoyaa ɗon a wiyay mi faalaaka jogata ko annde kadi mi jonni fii on si fo dari ko wowli a wiyay mi feeɗaami komo mi wallidira mi faala ka ko ɗon accataamo yaha ka yaada e makko ɗimmum kadi a yaadata e makko joon noon o nganndi kon ɗum enen acci en ɗo hiɗen waɗirde ni hakkunde men e joomi men ko ɓayri o wa'aawa men enen sina ɗum hanno fuu yehiino ko ɗum o wii walaw yu'akhidu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dohariha min dabba si o jogitoriino en no wa'uɗen noon hanno en heddaake ka dow leydi ɗo ko waɗi noon si tawi enen siko ɓiɗɗo ma wiiɗa waɗu o waɗaali wiiɗa yo accu o waɗi ko anndinirtaamo hawranaali makko nanngondirgole makko sa gaynimo waɗaamo ko faaloɗa ko ɓuttittama ɓerde ka enen siko joomi men har ko ni wonno waɗirde hanno ɗen ɗo hannden ngala ɗo jooni noon joomi men wii kadi so yii himo jonnude en ñaame jonna en yare yufinanen henndu foofen jonna en cellal waɗani en kulla saydin o wiya en waɗee saloɗen waɗude o acci en ɗo o wiwata en sikku ɗum ko jam noon ko moƴƴere men noon ɗum no woodi ko habbi en o wi a yahsabuna annama numirduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fi lkhayrat o wi balla yashurun si mi jonnima ñaami mi wiima ya waɗu a salike a jonni ɓiɗɗo ma on o ñaami a wi yo waɗu a salike a tiimo mi jonnima a yari minnima ya accu a salike a jonni ɓeyngu ma o yari a wi accu o waɗi a tiimo a sikki min mi gaynataama na ɗum woni miɗo gayne moƴa feƴƴino ɗo ɓurɗoma kala ɓure deɗɗi mi waɗi ɓe ɓuri komin ɓu ko sutanginina mi waatama waɗde ko se jangi sista simoje qur'an leñol annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi lut sen jangi ko joomi men waɗi ɓee en tawa joomi men no waawi waɗde neɗɗo ka o waawata لكن النبي هود داري بايه بتاكي نور تاكو جن دي تاوسا جون نموي لم يخلق بيتلوها في البلاد جلا فوكي تاكو در فقالي بنا مسكا دولي جدو نبي بانتي دولي مأتي تتاتي برد مأتي تري من أشد منا قوة جون من جابي لمكا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ويجنا بذنكا فيه هل هو أشد منهم قوة كهلو أنيلي مأتي لرولي بين السماء والأرض سبع ليال وثمانية أيام خصوما بل تجاهتي لهلو نرولي بحقنا ليلة كم فجونا تاكو هايش بهيدي جوهاد فجارة تاكو هايش بهيدي دراد هلو نفيري بيرين بحقنا ليلة كم هاكمي سجي بي فتا سجي بي لأت حاب اللاني جوني مبي بارد بينا لا قربة دولي فايرمي وينو نري أمأت يا محمد فهل ترى لهم من باقية أين هم جيدا مأتة تبانوك كا تسيدة شكا جومي من رمكي تجومي من جونا يقو ويأ وقو حيث ويأ بلسان المقال ويأ بلسان الحال ويوانا تح ونجي اللسان لسانان كما يقول علماء العرب تبي تنغل كديدي نهودي تنغل وولا ينغل فوننا لو di tanga nga tata ko yangal gollu ko kuma nga wada fa anana taji to mangal kon di mana tangal wola ngangal ko wi ay ngangal kari wi anam wi a jonnin kun telefon mun don sikka na ni do wolu ka tanga nga wola tangal har ko nal hutu nodda mi wi a mi kari ni na nam wi a jonnin kun telefon mun don ni na hawa mi jodo mi jokka haja wi a he hi he pan ni na hi minna ni jonna kun tan ko ngum minna awa minani jokka haajo ese minni ma mi jonna ta mako onno mi wadi di jonni ma tunno no yali sanul hal si joni me wi salli go jula ali ali mo mi salli mi jula ta si a jula ali tabi go ko wiida kana do wiida si joni me wi Chonchi maali wata daso ka lady angor kong. Awi ali misali mi dasai. Siya dasi hidi kwa karikunu hira. Kana adu, kana serti. Serta. Benda huna kaparka. Sina ako yerko sendi dirtao. Tuno koko goto. Jono pali eng andi koen jute. Koen vive karikoen gondime. Allah subhanahu ta'ala. Tau koen gondime. Pairi me wotu no den andi. Nondi vive gondime. En samanu nelano. Yo me mentirna ni me ca. Tao dirna no. Yo me ngoli. Qalat al-a'rab amanna. Aw yaqul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Wa lamma yadkhul al-iman fi qulubi. Wa fa inna ka dawli be dogi ari tari nela do Madina. Be wi nela do himo men menen ko men julbe men gonjini. Jana wi yata be gondina di be wi ko be julbe farqun bainal muslim wal mu'min bainahuma bawnun shakir akuna ma kedo do gina moja juldo e gondin do wana be goto ko do si martaba di islam di ngari tati al islam wal iman wal ihsan on andina di goto ida se tawi ko gondin be gondinal ko di gondinal ko gongin bol gongin gol wattina gol neddo o wadu gol ponko o gongini konen do bi darbi ni tal ene mo yeyi ha hebi jawdi tetti do 5 million mu yeyi luwi galle de fus ala e dermo yo bani de 5000 luwa fi parnyal par lewru o wadal ton hay fus taw o andio hedda imma o hedda tadi ene o mara iman dicchu do hedda e buri bi tako jonno ko jongale den ko sarni wala tamo mo jogi iman ka ner karde ci o jokki do do rimo yae buri du o jonna do tamni o den da 4 million o halda hay e goto arai soda o martandis mo woni so doide o soda mo anda o paka e ner galle goto urti ta baata lo jodo hambo tonu nadi mo dum ko sikkita re ka ko hola go ci mo sikkita no nana na 4 million ma ko nyo martandis o halda goto abdu o hebu di iman wonde ma insha Allah martay to jokki non balle ne ko dum woni iman iman ko woni kala ko tawata a gondini a holike a daroto wadugo dum sa gondini a waɗaali haray ko a waɗaali ko holli a gondina hono so jomin o wii fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ongan ko nono ala man ko ni nangal. Jono bayren jabi hiren plasi don. Allah subhanahu wa ta'ala plasu en don. Sabu ko mo plasu o plasi. Sa jodi kado e nokku ka jeya. A jodo ri wasitawi ko anjei. Ko ha jeyi don siari acci ma don wonda don. Sina bi jommu shari akali ma don hare na jodi don faraye sa de tiro hore na plasi ka daraja gondimbe tawi jongon dinangal konta ma don ay way go jodi ha kita no ko kan ko wadu ma don hare don na mari garan di won gol don ko do se tori da yo taw yi mo wadi en don hare non gal do gollal woni isbalu al libas be wi fi hadda ma hadir rentinande e lorraji ɗuɗuɗi hino e muɗum lorra ɓurka mawnude ko woni kon e yuppitugol julɗo on coñki muɗum ɗin ma ɗum ñobbi tadi eni ñobbitugol coñki ko an anndi ko pantalon jiiɗi ko an anndi ko pantalon basin ko an anndi kala coñcol si a ñobbitingol ɗum fitangol hewtu holfu ndere nde wo haray no woodi ko suuɗuɗa si a wowni no woodi si a wawlaali no woodi se si a wawlanaama no gasa wiya jooni hiihii ko ɗum anda saaren faamude mo ñobbii cancol mum hara ko julɗo hara huwa muslim haray no woodi ko suuɗi si o wowni noon ko suuɗi kon haray no woodi ko suuɗi si tawii o wawlaali ko suuɗi kon harayde no woodi ko suuɗi si o wawlanaama de ko suuɗi kon siko nunduɗo birri soko jooni hiihii ko ɗum mi waɗiri silhal ko waɗi noon ko joomi mo woni allamul guyub o wi allahu yalamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuulimu ko ɓerɗe ɗen suuɗi kon e ko ɗenɗe nde woni peññinde kon joomin no anndi fuu ɓe wii mo ñobbii coñcol imma o wona dulwaji hayi hara no woodi ɓe o yiɗi tawtude kono o suusaani ɓe tawtude toɓɓere aranere nden noon woodi goonga mo o yii o faalaa tawtude kono no woodi ko hulɓinimo e on goonga no woodi ɗe huli e tawtugol on goonga simo arde ka on goonga woni kon mo hooli o ñobba fiiyo eɓɓu nanndin sinnagol ɓe ɓen si o yehii taw huli to o fonta fiita ɓe faamuhimo tawti ɓen o addii ɓe to ɗum ɗo tu ɗum ɗono ton si wanaa ɗum enen hiɗa jaɓi daasugol ngol no harmi i honno ñobbi kon ko alaa haaje mum ko ñobbuɗaa ɗon ko honno gollitirtaa ɗum ko honno gollitirtaa ko ñobbuɗaa ɗon kon mayɗaa jaɓi a gollitirtaa alaa haaju e mum ene ko alaa haaju kon fof ko honno wonɗaa warrude koya maru so a mari ɗoo ñiiri waltunde a waltiniindi fiiyaa ittinndi kooje bimmi si a finii a tawii ndi ñolii ko marnoɗaa haaju e mayri ko fof kon nu waɗata ndi yaaki o ñaamugol ndi si ono ñibbanɗaa ndi hari a yiɗaa ndi aan ndi jooni alaa haaju e mayri hannde kadi ko maa ɗum hibboyaa yonndinoɗaa hakala kuntele kon so a soodii kun ɗoo cent mille si tawii ko soodirɗaa kun ko noddugol mo faalaɗaa nootoɗaa faalaaɗo humpondirde e maa soodirɗaa kun siko yehii haa kon accii gollude ɗum kon waɗtaa kon si ko cent mille sooduɗaa kon haɗaɗa mari nafoore waɗtugol kon kadii patton fiiɗa jogii téléphone kon waɗtaa kon han waɗgol kon feere firii ko soodnoɗaa kon kon a yeggindaye ɗum annde kadi haa hawkaa kon so a soodii ɗoon radio ka waɗaa kasette heɗoɗaa ko faalaɗaa maa huɓɓinaa heɗoɗaa ko faalaɗaa so a soodii o ko seeri o si o yehii haa o accii gollude ɗum a waynondira e makko ta haɗaɗa mari haaji jogagol ma nde kadi yono si tawi a soodi no pantalon juutuɗo on hari ɗa fiɗi ɗa mari haaju eko juuti ɗon ko haaju maw eko juuti ɗon hari ko daatugol sa wattiri ley ɗum ɗa mari haaju e ɗum a yehi ha a anndi ɗum ɗon jaka wana haaju julɗo ɗum ɗo jooni julɗo ɗum hana wadde haaju makko ko jaɓuɗa to ala haaju maako fo jooni honto woni na yehi ko honnu jaɓanɗa pantalon on ko cippitine kon ala haaju maruɗa ɗon imaba si honnu maranɗa ko heddi kon fo hay gotunga marali pantalon on no gasa ko seeri ko fo o ɓura 20,000 ma awa wiye 50,000 sele kon ko sooduɗa 100,000 ɓay ko gacci golle ɗen a hawti away no ndiri e makko ko ɗum si ɓen jaawo soodino kesum ni hikkunɗa bonino ko gacci gollude haaju makko ngo a concongol ɗa kadi sa fiɓi ɗum gasugol ngol moƴƴa ala nafoore ala ko tonnguma nawɓugol itta kon ko ala haaju ɗo ɓugoyo heddora ko mari saabi kon hala ko ɗum si tawi mo bimana ella ɓurɗo mawnude e conci julɗo on daatugol ɗi ko lundagol nelaɗo on julɗo noon no haani weltorde kala ko woni sina lundagol nelaɗo ka tawsi julɗo no haani weltorde ɗum julɗo ana weltorde ɗum ɗo mi lundike ɗo nelaɗo kono gasi owe julɗo hana weltorde ɗum ko aɗi noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hijratul mu'min ila adalati saqayhi wa fi riwaya hijratul muslim ila nisfi saqayhi ɓe maaki fala haraja fima baynahu wa bayna alkabaini fama kana asfalu alkabaini min alizari fa finnar hayso ɗo ɗo hadis ɗum yewtuɗen firuɗen faamuɗen hayso en fawal ɗo fuu ɓay koyen julɓe hara yoni en ka kara yonali en jomin o wi innama kana qawla almu'minina ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum ad yaqulu maha sami'na wa atana kuna no haani e yonde nelaɗon ɓe maaki isratul mu'min o yiɗo ɓe maakali muslim muslim jaɓa mu'min muslim jaɓata taƴude conci saabu ala ko taƴa tadi kon ko mu'min taƴata conci hijratul mu'min ila nisfi saq ɗo anndi e wi aali mo heɓaali daraja iman wona e julɓe ɓen o jeya koye julɓe ɓen o jeya kono na wakkiliiɓe ɓen o yaltinaaka noon ka nder julɓe dey kono wakkiliiɓen sino noddeeɗa yiirataamo ton nelaaɗon ɓe maaki hijratul mu'min ila nisfi saqayni concol julɗo gonɗinɗo on saka feccere beleru so yehi mesirgol concol ko ɗum ɗo woni ɓuuɗo ɗiɗi ko belerru kala neɗɗo no o fotata wo e dow laalagal leydi ɗi ala mesir ɓurɗo cuɓal mangal ɗiɗi ko belerru ma num siɗa juuti beler num no juuti ko yer ɗum jomumen fotnata juɗɗen siko a raɓɓiɗuɗo ko yer ɗum juɗɗen heddata ni ɗiɗi woni belerru kala neɗɗo ara na goɗɗo etan ma ko anñetani hoore ma se hooti narde gila ka howru kandu haaɗi ɗon koɗo woni feccere nde si a ɗettiti ɗon timpoy to hewta holɓunere nde ala jaraaro yigol ko centimétre jelu joomen no jonnuma ko etira ɗum sira faala wande ga ala ka feccere belerru ko cuɓal ni ara na goɗɗo wiɗa etane de ko an etani hoore ma sa tuggii ka howru nduɗo ɓurndu juutude kaka feccere beleru ndu haaɗata siko juutuɗo ko ɗum siko sewɗo ko ɗum siko boobo ko ɗum kala wonɗo ko joomumen woni tagude mandi koon tagude kon o faytindirta ko si goɗɗo goo meetanii goɗɗo goo luutondira kono sikoa meetani hoore ma regesi si tawi noon a ettii haa ɗon tawi gonɗinal ma ngal kadi hewtaali ɗon ndaaru noon gila ɗon ko ɓeydataa o awa ɓeydaa ara ko an woni ɓeydande hoore ma kono ko ɗon nelaa ɗon sappi ko ɗum si ɓe maaki fa in abayta so a salike conciɗi wona ka feccere belerru ɓe maaki ko hakkunde ɗon e holɓunere nden kala ko feƴƴi ka holɓunere wontiri ley nela don be maki dum don naato yayi neko on ka der yide jahannam luti o yalta yayi ka o yalta ta jetta da moja fama kana asfalu ka'bayni min al-izari fa fin nari kala chonchol juldo gorko kwangandi ko dolo keo kaftane o mako pantalongo mako uderene mako baraya o kala ko woni ki fekki tum hol kunderene wontiri yayi nela don be maki tum don na doy ke yi dengen na ta tawa na ci jahannam joni lutti ki dan nabori ko yalti de ayawa yalti de ka ayawa ta yalti de kono songo ana dai jon non tawde mo sikko ko na duma yi de boko pantalon goto tun na jara ko na de ne yi de wadan bi dar bi misal sen jabay wadan misal gala do ma ci alayhi salatu wassalam nge yi de nge jogi den ko nge tawata e suusa ta batta de suusa ta memude e ngufa nge palen fada wadan goddum benda de ma ci nge kata jahannam nge hitta ya nge suratu qari'a tafsir imam ibn kathir yi eron hi dardi du de ma ci ko don nge hitta nge lota e baharuji jeedidi di jomi men mari tunnu di hawani glas nge kunni jilon ha nge kunni haka ubongol haka ta don joni men abdani en nge non ka fiyo en waw batta ta nge hupen nge bendina hara nge bendina li en genek ene o iya li kal sa unti ti ha vidi ti hupura onto po kituna bishiki aisi nge bendini gotu kankali apendai ka jono si yonge en waw nge gollirde nafi to renge hara nge lorra ne koy baharu ji jeedi di nge lota unnu di nge hari billahi alaina wallahi wondi ren allah subhanahu wa ta'ala tagudo en kon ci en narti hande do lala galleji ni burdo hato jinde e jawdi aduna mbudi ma kala ko pala ci o wi ama do e hino do an ande ay ti koje wi ami tali koje a sotti o e fi o nungi ala enen wodi burdo ma fatal ala ka no wodi burdo ma hato jinde mbudi ala ka ko burdo ma faali wodi na burdo ma hato jinde faydon na sirti si a addana ma yiite ko anandi ko tuuta den ma ko yiite loyongol gaz on huppa te inna hino do sam miliyar jente moƴƴe dei sen fiya sen faala wiyen euro sen faala wiyen dollar mi sikki ko ɗi ɗo ɓuri towde mbuɗi ka te inna hino ɗi ɗo jogoro ñaamo ngon tettu kollum ma nanungu huppa gaz on haa loyongol yalta ukka kollunkun ka nder gaz ɗon muññoɗa une minute sowata une seconde si a wawi muññade kun wona nder ɗon une minute hara naataɗi kun ittuɗa a diwnaɗi ku a ittaɗi ha timmi une minute 100 milliards de dollars on ko anje yalta e basal wallahi wa rabbil izza a wawata a waway ko fi a yila mutti a faala kadi woni ese harayngal mo fo yaltale basal hara heddaki ka wiyen fayda leydi mon ni fo haray na leñol magol ɗum ka 100 milliards ɗum sawi dollar ma euro si tawi ko ya ɗettu kollum ma ko na ɓanndu ni fo kadi jeppoɗay ni ko kollum serahol ɗum waɗa kum ka nder yiite loywol tumba kum ɗo kiɗa jogoriɗi ñaamo komin heddirtani ko sa waɗi kum ni holli a muññaki a sawnani ma si a naɓi a tawi a wawata a itti a watti karaya berdiɗi koya tumbu kun ɗon wawatuna ɗon kun tumdi deƴƴa si timmini si timmi haray wallahi min gottimaɗi nabu wallahi wa rabbil kaba e tagore nden ala wawde muññade ɗi nabu o wawata naafi o yiɗaɗi ko ɓandu non woni towna ta yiite nge kaɗa towna wallahi en town ta yiite kala mo yiite potti sa yiima yurminayma o yiyaali sonnaɗe sahabaɓe ko ɗum ɗo wasiyo tono mojiɗɗe maɓɓe ɓen sime yaltude ɗaɓɓugol arki se bindi ɓe jogo to junngo makko ngon ma salndu dolake on ɓenna fa yo jeyaɗo allah iɗa yaltude ɗaɓɓangol en ko ñaamen e ko surroren min tororima lillah yahu ɗaɓɓa ko dagi laaɗi si a heɓi addana en ñaamen ɗum si ahebali ko daji ilali, kai ko ma sana, ma ko ma wujda, ma ko ma jatta, ma ko ma jamfona, si heba ko nyame, wata nasir ngalde achu don ara, meden wari munya de hege nen aduna me wele men hola, kono sa nyambi ni men ko harmi men nati yide, wallahi balla men din tona ta yide nge. Edo no andidu, terrenti boi palli men din tona ta hege aduna nge, kano tona, kala mo yite meni, sa yi mo tunga landa sa ko konu meni mo, awiata, kene kundia meni o ka koto haure mako ka, aye mo kiriya, kien kondu sunni o awiata, pase inge mari, ala amane konge achata, kala mo ngere yenu, sa ko te jibo te sumudo, kene mo shite ser, sa unali nge aduna ga, 10 minutes, kendo ka kukurta apalede, atono ye, nadeze eneri yite, jahannama, Kangeba istaba si pantalon mo di mil ma mo gan mil ma yang hai mo san mil. Atau ni yang entong. Jangan ada sama je hadis selu do. Yin beli te si dan nada ma yite. Atau to be yal si dan si yal ke entong. Sewana entong kuku buji taki. Kuku buko to ko gulu di judi gulu di capan de jebet. Jomi mo wilari te nasiha. Ahmaban. Kuku bugoto ko gulu jubi chapan de jetati. Lian non joni chapan de jetati la bitati. Sigo ko konda na madungay aduna do haray o tajama ka. Ka haray matangi na nangur na soyalta. Joni non nela adon de maki. Himbe ite si nada ma ite. Pere nefe asto to yude ne. Elekte ko te yiko ne sapte ne ko te yi nertonko. Ne innai waden pinji tati. Nare si yalta nerto. Ko wana sako. Oh, what a taco, oh, not can it go out of one. The Jordan may be a family dinner, see how they are on the tongue. The one I for the 1 year ten on 2 steps of a quarter of the one I. The Maya Sakari, the Yalta, my mother on a company. You're not allowed on the market, the Astro, the company, the Ethe, the Inna Woolley, Parasol Mukadino Toli, the water rapid in the Pierre Calapoa, don't put it. Woolu do. Noga ka joni ne yurumina en yaltina en. Nela adon de maki me betta on lawon. Te wulla ha gondi mape di lanna kapandu. Te wulla ha te wulla gide mape dan hata lanna. Nela adon de maki. Lau ujiri ya sufumu ala dimaihim la jarat. Gondi mape di kanderi ife. De maki si lana fawama emunka dogira ewa bahar. Betawa don marsali. Wulu gong mali al final yendo. On sa ebiria, sawa'un alayna, ajanzi'na am sabarna malana min mahir. Si wulli o eko yidenko, ma en dikki, martir galala, wapena o kawai, poko wullu denko no kasa metki jomi men, en wafinedi. Dekke, wone nderga, wa istayyeng ala nderga, no kasa so yiri en nedi, o yurmina en, yaaki, Nedi comportement nede nerite dun la khayra fihi nede nerite ko aduna ko nede na fatayaki wo yo be neo tedde ya kamboto hayitu nerto hande kadi la alla allah taala an yarhamana do gaso yurminai te munyo kadi dumunde jutune habe ta munya gongol be wawa tabun kadi fayne don wawa ha ka wawa munya de ka te yayi Munya gol kadi wawa ka e yaltinde do. Tey a joni dan ko non joni wadet tan a jon non andi on wadet tepp de fehe. Fase ay kaso jo hay aduna do. Si goddo na da ma kaso tum ba fal uddi ta ma onati omba ma. Onata tum a jodo. Onata tum a jodo. So onati ko yo daro wa yalto o joni. O don go daro to ha sa daro gongol marta ta to o jodo. Ojoro hao tao no hino walo o walo. Kanongo po kikir. Kaso jonata atung walo enderka. Sabu ko nati da peko liyal sa yun. Onsay, teriya joni. Atsu joni yaeng, yide ngoye teno, mani ko khazi nun nar. Nare sa otoran ko yin joni meng. O hoy sinana eletane ma o yal sinayene. Gutun eleng. Kita ino walanta endin lo fo, kara yo waru e. Ene musipe aduna lo, konu burden gul de erenta de. mayda ka ñande dar ngal yimbe yiide hara ko ɗum ɓe ɓuri yenade ko ɗum ɓe ɓuri faale o gandi sansodiri ka gurnadiri na gotu faqalu ya maliku liyaqdi alayna rabbuk min torikema torano men jolima yo waru men ko mayde ɓurani men ɗum ɗo enen ɗo ko mayde one yiɗa ko ɗum si a ƴaway a jogi peto ha tiiɗa si a tibbinna ka sipata ɗon si a tippoto a tippay yaƴa ha tawa ngal ɗon ko ɗon si a sika dow si a tagitay ɗo laawol ngol a ndaaray dow ndaarane ha moƴƴa si bokkita ala ko woni a yiɗa sina maayugol jooni yimɓe yiite ɓen noon tawa ko ɓurɗe yeli kamɓe no ganndi satti ka sattali satti kala ko goɗɗo fergitata aduna ɗo wiye si a fergiti a naatoya yiite wallahi mo haani dogude ɗum ɓuri si a fotti e fiyori barminaande ko dogataandi ko ɓuri ɗum sabu nin ɗon koni jokkatama ko haa maaya ka yiite to noon mayde ala summa la yamutu fiha wala yahya o ganndi wonaadi gootu si ɓe tawi ɗum ɗon marsaani ɓe inna ko an yo aynuɗo nge yiite yuhaffifa anna yawman min al adab gila men naati yiite haa hannde ñannde sini weeddi o men yiyay lette ɓurɗe ɗe men yii hanki ɗe min torikama torano men joomima yo hoytinan men haysoko ñallal hana men ñannde wulata on yiyaani kasoji ɗi ngaɗunagaa ko kasoji climatisé kasoji ventilateire kasoji ɗe fof no timmi ka wondude ɗum jonkili innama siɗɗo mum gonɓe nabimo ka gendarmerie ɗa iɓe tinno seeɗa kono si ɓen ni ɓe feƴƴinimo san métre fof immoto ka si honno no annda toon tanano toon si tawi ɗum ɗon marsali ɓe wiya jooni ɓayren torike hasin yo waru en o wi wawata wonde inna kummake tuum en torike mo yo hoytin o wi wawata wonde o yi o hasin o ala yurmede yimɓe yiite ɓe ginna al hasin o ala yurmede ɓe ara ɓenna ya hasin ya malik ala tarhamuna a rentamen a yurmintamen an nelaɗon ɓe maaki malik ɓanta konngol tewta ɓe wi'a wa kayfa arhamukum walam yarhamukum arhamu rahimi ko min faala ɗon yo yurme on ɓenna hii o inna ko honno mi yurmirte on jon yurmende on yurmaka on haa naadi on ɗo komin yurmete on tonmo naadi ɓe ɗon na arrahmanu rahim jon yurmende fou naari on haa naadi on ɗo billa mari yurmende komi waɗana on ɗo ndenafata on ɓayri yaltinta on nelaaɗon ɓe maaki si ɓe ngandu sattende ko ko nelaaɗo maaki ɗo kala ko feƴƴi kaley holkudere naatoyde yiite si ɗo naatoyama wallahi yaltugol ɗo welatafi hayki yaltete hayki yaltete welatafi sewu ɓe maaki on sari ɓe wiya jooni certeɗen haalin o ko joɗɗinaaɗo golle la yasuna allaha ma amarahu wa yafaluna ma yumaruun koko ɓe wiya konɓe waɗata certeɗenmo yahenka rabbul izzati wal jalal arhamu rahimin ɓe immoɓe foppu maɓɓe yimɓe yiite ɓe ara ɓe waɗa coggal haaga damal yiite ɓe daro ɓe wa rabbana naare gongol ngol ɓe banti rabbana aduna ɗo ko ɗum ɓe salino si ɓe jaɓuno wonnema annahu rabbuhum ɓe rewatanomo ɓe jaɓantanomo ɓe lundatonomo ko ɗum ɓe salino ɗo ko ɓe salino hannde kon noon ko ɗum ɗoni jaɓoyde to fulɓe fuuta ɓe wi si nawnuɗo nananaali ɗaɓɓoɓe lekki o nananay toppoɓe pide ka o salanto ɗen kadi si a nawni a satti feere ɓe addi lekki ɓen ni yara wino haali ɓen ni pikira wino muusi ɓen ni comprime a wino duuɗay a salike si ɓe ronkima si a waani ka maayi a ronkɓe kadi a ronkɓeno kadi a ronka ɓenno kadi ɓeɗa kadi ronkede wallimaɓema ka nder ngay ka ɗetta leɗɗe ɓurɗe jeddude pawe hay taygal sattere feere ma nde fof ko ha maaya yaake aray hannde kadi ko kamɓe andi siko patuɗa gimbata e ma lootire ko anga kamɓe andi tawi koɓe tacce ko an andi kala koɓe faala ko ɗum ɓe wattama ala mum ko wawɗa ka joni noon ɓayri ɓe jaɓaani ga wiide joomi men ko kanko woni rabbuhum be jabanali mo ko wiko ko be adda ko kansude ngande dargal ka der yide ko be inna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun benna jom menandei ko naati men kayide do ko sattere noppi amen sattere noppi amen e angal jabugol men ko wiyayno na kon e tew tagol men shaytan iblis e tew tagol men iblis jomi men tori kama yaabo fayri no yaafa gol yaltinta men kayide men tori kama nakki men aduna ko wino da men wadu kon ko men wadai ko wino da men ngaddi kon ko men ngaddai sa natti men kon men wadali do si men ngarti nadu me yi ay ko be yeli no ko be hanno wadde do kon ko dun do ni yelade joni tardi ka tardali lawi ka ka lawaki dawi ke joni men si be ni dun do ne la don be ma ci joni men hedo be dumunde ha be ci kaw jaba ka ko be وإن اخسأوا فيها ولا تكلمون وإن هوت لنجدون ونون تون وتاون يوتو دي ان ني شوكولا حالا مودون نياندي ني نودو نون اون نوتا نوتينا حاندي دون نوتيلا مي نوتاكو كان نوتي تان كاريباو حاندي ابدا اناتي كو بانتالون نادو ما دو هاراي او بانتالون ميتي تاليما ايه kala do ko arduno ma ko pour mettite be def ta mettite sama aha bay mettite be jam ko do si be ko iblisa ko ni men addi men do ke hota kul iblisa na khutba dunare surat ibrahim ka wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم كنا قوم ولدوا فابليس او يا علم وريثنا يا ابليس انا مريض الان فابليس افولي شيطان نتيدي دولون كلا بونو فشيطان ولي فارد كلا بونو فشيطان ولي ويد شيطان وي جا بويتو بين ياند بهانا جابد ما عنده ولن yande dargal oyna he kono yo yimbe yiitan foppo yede moƴƴa mi wolana haalakan ɗuuɗi ga sonko ngol ɗuuɗi ñawore nden ɗuuɗi coragol ngol ɗuuɗi e yii ɗum yaltinta en ɗo ka ko yna hii oyna hede on feeta usuwataw ñande joni mon tagi o yamiri o sali ɗo mi yamiri on dofti ɗon mi taga o hari on feetu ara o feeta ñande joni mon tagi on nemini on haɗi on kanko tagi on waɗu ɗon mi ari mi yamiri on konko haɗi on waɗu ɗon mi taga on mi jeeya on hari mi forcu on o wi si tawi mi forcuno on aduna miɗo faala dalil mi forcuno on momi forci o e holla batte looji an ndinge makko ha mi waɗinmo pakka to o looji jon mi feccuno ma fi waqa yedduɗa joni ma jammani ɗi looji ka balli men ko kaɓɓijel hollan batɗe kaɓɓiɗin ka juuɗe ma ara mi haɓɓeno ha yoruɗa mi naato e ma siniman ma mi haɓɓuno ma ha yoruɗa mi cikko e ma ka dansin ma mi haɓɓe ha yoruɗa mi cippu ma ka deere balon ma mi haɓɓe tawi a yiɗa mi haɓɓe min naɓi hollin batte min kaɓɓi ko honto kadi mi naɓuno ma ɗum mayri ko ni o ko cheytan ko cheytan mi haari ka haala accire ɗum ni onni joni noon tawn felan hannde min mi adda on ɗo kono ngaddi ɗo hoore mon min mi felata o komi faala noon ko wonden ɗo wo ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya inni kafartu bima ashraktumuni min qable ko watti ɗon ngowi inna alzalimina lahum azabun alim cheytan wi komi faala o yeetade kala ko yeddirno ɗon joni on ha naatu ɗon ɗo lecce ɗen ko wuli wowatan faabinoran taw wiyan wooyi iblisa walli to men ma wooyi cheytane ko annaadi men ɗo taw sa goɗɗo wol ɗum ga de alamo mi jogi ha mi nabi ka jomme yedde tedo jomi men tagu on noddi mi noddi subi don ko wala taw ko jokku don kan wodi muri du buraka min kadi non to ko lekke be wuli satti wo ko satti bay mi langandi na onon nadi mi do mi dafir taw faabo mi wullir taw taw dafiran faabo taw wulliran de min kadi na min haddi on do ko golle mo goto men fo yo jokku haaji dum nan mi wawlanay on non ha laaɓa kana tuden ɗo wona galle teddugal e nema wallahi coñiɓe ha naatiɗo ɓen ɓe mari lette ɓe anndataɗo ɓoti ɗum ɗo ko seytane waɗani oɗo hutuba yimɓe yiide ɓen joni men yeeti en ɓen hooli ɗum ka wallahi ɗum wona e wona taali ni wona tindi ni wona haala sama kala ni ko aya qur'ana wonɗo e suratul ibrahim en nani ɗum en hoolike en fillondiroyay si ɗum nanama haawama innama allahu akbar haaɗi ɗon ɗum kadi fillondiroyde fulɓe kuukaɓe wo koko wadda wo fillondiroyde ta fillondiroytake fillondiroyde te kadi ngal ɗo gollal ko bakkatu moolanaɗo mo tawata nela ɗon fawaali e waɗɗo ngal ɗon sina naatugol yiide woni yuppitugol coñcu wonande gorko on yaali yumma men gummi salama ne nelaɗon ɓe maaki ma asfalu minal kaabayni minal isari fa finnar kala coñcol julɗo gorko feccugol holɗundere men ngol naadoyaymo yiide kala no ndewal ko naɓori kala ko naɓori kanko andi no foti kono ɗum ɗon naadoyaymo yiide sonnaɓe ɓen yumma men gummi salama ɓe maaki ya rasulallah fa kayfa tasna'u nisa'u be zuyunihinna awa joni noon ɓayri julɗo sidasi coñcol ɗum naadoyaymo yiide nelaɗo ɓe sonnaɓe julɓe noon dasoɓe coñci ɗin coñci ɗi ɓe dasata ɗon kamɓe kadi ko honno ɓe warrata ɗum nelaɗon ɓe maaki rewɓe ɓen tawta sonnaɓe ɓen kañum fal yurhina chibran yoɓe yuppituɓe dasa ka leydi ɓawo maɓɓe jokka ɓe cuɓal yumma ɓen gummi salama e nerɗangol dina ɓe maaki idan tan kasifo aqdamu hunna ya rasulallah siɓe daasi cuɓal ɗum siɓe yehi tefte ɗen e bele jiɗi yaltay nelaɗon ɓe maaki awa idan fal yurhina zira'an wala yazidna awa yoɓe yuppitu sogonal ko fotata ni no haani jokkude coñcol sonnaajo julɓe ñentinɗo rewɓe nelaɗo ɓe ɗum ɗo ara no daasoga leydi no gasa woɓɓe wiya simi daasi ɗum ɗo ɓe jalay lan sana ɗo yiide ɓe jali maara e moƴƴi ka sikkino ngara e moƴƴi simi waɗi ɗum ɗo ɓennay mi ɓurtini sanaɗo yiide haray a ɓurtinaali ka ka haray ɗon no ɓurti an haray ɓurtaali yumma ɓe gummi salama ɓe maaki nelaɗon ɓe maaki yo sonnaɓen daasi coñci ko fototawa hogonal wota ɓe ɓeydu ɗon goɗɗu joni julɓe rewɓe ɓen e julɓe worɓe ɓen ɗetti konngude nelaɗo ɗin luutindiriɗi goto fof ɗetti e mum e ko faala o no waɗde ɗum ndaren haalul muslimin nisa an war rijal worɓe ɓen nelaɗon ɓe maaki coñciɗi yo woni ko feccere belerru ɓe wimen watta ɗum men daasa e leyi si honnu men tewi pas par ce que ko ɗum woni natiija mumo sa tewañatu sa wadde ɗum enen lanɗo si wii janngo ta bitiki hay gooto fernitu kala fernituɗo o sottete duuɓi ɗiɗi hoccine 2 million no woodi lanndotoɗo fii honnum sina taw daw bimmi musidɓe o ko fii en faamu ɗum no woodi lanndotoɗo fii honnum te tawe min mi dawayi no woodi on hara ɗayɗi udditoyde mbatti janngo kadi uddita hannde a waɗay en lanndodir en waɗay hara en yiɗa mbuuɗi heɓotoɗi nen ñannde ɗi woni ko lorra ko ɗi rimata kon woni e yiɗa so a yeeyi 50 000 a itti 2 million a sokkike duuɗi ɗiɗi ɗi 50 000 jiɗi mettitene keɓ ka haray ɗi ɓeli kadi koni hakada alhaal si tawi a sumi keɗo ko welatama kon karmo ko jogo to wii la hayra fi lazzatin baada han naaru dakamne ko o weli wo ko o weli si tawi ko ñaamu yara kano da siga samai nata yite wallahi du wala kano veli wala de joni man dare worta den la do de maji tabe da se chunchi ni yar ka fecere belerru be wi men watta du ko men jultale ko men ngandi ko watta ko men da sai le tuma men fala men nyobba tuma men fala be hay si olira ali den den golle den ko du wadde musibe ka ko du wona wade de ko rawbe be li a da se sogonal kaneedi peri men wawa tadu men en kaka fecere beler men wara ka jilba bu on men wada le ko soke ki wa zuer yo balo men me wata da su de de linje ene ene worde de lunda ginelado rewde de lundi nelado ene si gorko lundi do nelado e debbo lundi do nelado hauti e sudu de fala ma tikke morti de ko honta de rewata de heba be muti de debbo no lundori kawawi don gorko no lundori kawawi don ha kawawi don kibe watti don kadi mene fala morti e di di ene en anda ko ete al barakatu fa iza zada al khairu ala al khairi fa hiya al baraka barki wana buudu gol ko si moccere beydi kay do moccere woni barki sa hebi debbo yidu no joomi men yidi melado nyentinowo a woni moccio yidu no joomi men yidi melado nyentinowo moccere beydi kay moccere ne moccere kadi rima joni bibbe moccu be kono si do wo baba e wi bi ko ko me ronku kun ronku nan to dirde ku kon nene makko non ya akhi kalkili hakku ne ma e joni ma ko jeli yeddinamo lundinamo salanidamo si be salani kama fekkere du wona sabu maya mone abdi kitidu ki beyngu ma e ikko ma on dartita ma yeddima tatamal ko wonda darta de yedda joni men kon mettu bernde no wawma libude crise maya tawata wonde e no wawi ko wonde salanade joni men kon no ɗuuɗi ay quoi ko bayr kun o wa awa men si tawno ittirayno hunde men wa ittowo kooti e nagge sikkiɗen andi ko onɗon jogoto na ɓaw ngon ko hunndu ko kolle waddata si wata tanto puska siko ni wonno e waɗirde hannde hettaki ɗo hanne salafu noon kamɓe koɓe faamuno ɗiɗɗo maɓɓe e beyngu maɓɓe e mbaɗɗa teeri maɓɓe ndi ɓe jeyi si ndi salanike ɓe ɓe heewa felde saliɗo si ɓe wi ɓeyngu maɓɓe waɗo salike ma ɓe yilimo dartagol ma salagol ma sattere jikku ɓe certoto mo fewɓe acca mo ɗon ɓe yaha ɓe salligo ɓe juula darde ɗiɗi ɓe tawta rabbul izzati wal jalal ɓenna jooni a yamirirammi lundike ma a haqilammi dartike ma a elti e am mo haalalan salanaade a elti e am mo haalalan dartaade joni mi duubi mi arti mi yaafinike mi yaafola wattanan de ka ɓe haani wonande lan o o jokkita ngurdam makko adina fiihun ku arta kadi kara eɓe jokka o tawa eeyi ko to o feddino o yamiri ga koni wonne waɗirde komi piete ha maaya fu naɗu ñawde nda fiidini yey quoi encore nda yeddude joni men ko no ɗuuɗi sa jooɗi ka dennama machine calcule ya calcule ko yeddata joni men comme parñal ngal machine ɓurɗo mawnude chiffre on ha hebbina e mo ha o satira o satire siw hara boneji ma ɗi no heddi awa si ɓeyngu ma lundikema ma dartike ma ma ɓiɗɗo ma lundikema ya dartikema eto taw artoɗa hootude soroɗa joni ma yo artir o saabu o hanama salanade o hanama lundade ka ko ɗum ɗo woni probléme wonɗo hakkude men e joni men o rewɓe ɓen jamani ko joomi men wii ko no o wi'iri noon ko ɗon nukkila laafi en sali ko joomi men wii ko kono o wi'iri noon woni en jaɓaali ɓe gandi noon ko ɗum ɗo woni buye men rewɓe jaɓɓe buumagol ɓen ɓe jaɓi buumagol kono ene jilbabu tentuɗo ko joomi men wii ɗum ko joomi men wii ɗum o gandi waɗugol hunde nden ko feere waɗugol nde no wii ɗon wiiri noon no terti waɗan misal hakkunde meɗen si a tettiɗo 2000 franc ma 2500 wi arkude won dépense marte a jonni ɓeyngu ma wi yahani en marte hande ko ceepumi faala toƴƴari miɗo mari hoɓɓe aroɓe awon haldi on ko tidum o yehi o dabbano imama fetiga o addi o debbi dum ha moddi o jokkini anyidaani ko ceku o fanni a hunditi a tawi ko maafe si a ñaaɗaani ɗon sonkuɗaa ɗon yennuɗaa ɗon wonande woɗɗo goo ma ŋernuɗaa ɗon ma siiɓiɗaa ɗon ma woɗɗo goo dampuɗaa miran on so a waɗaa ɗiiɗoo fof haray ko haa hoɓɓe ɓen hoota on yewtiday goɗɗum so a muññeke ɗiiɗoo fof haa hoɓɓe ɓen hooti a waawi ber kunkum on ñaamii ɗon tumɓe yehi wallahi an on yewtay goɗɗum enen ko waɗi kon ko bakkaatu defugo maafe tigano harmi est ce que o lundike jooni men o lundike nelaano musidɓe kono ɗa anndi o waɗaniima ko wiiɗaa yo waɗane ko mettumaa ko waɗiranaali ma no yiirɗaa noon ko ɗum noon tun waddi on ko arataa wiya mimminnama ceeku waɗanaa naati tiga sooƴaa sooƴa haa onna e mi yawno ka marché mi tawi liɗɗi alaa ma ceefu alaa fika ɗum ko yaata e ceefu alaa tigiri on mi yehi mi soodi ɗum ɗo mi addi ko waɗtantaama ɗon haa jooni ɓernde nde ɓurtaali hanno yeɗɗaami ko tiga waɗɗaa ɗo ya ɓannude haa jooni o dagataama kaa probléme ma on fof o waɗaniima ko haanuma waɗande kono o waɗiranaali ma no haani waɗirde non naa ɗum ɗo waɗdi on joom men kadi ko ɗi so wii en waɗu en waɗii ko wi'i kon o wii waɗireeni en waɗiraali noon no ɗaa nettirmaa noon hawriranaali ma noon ɗum no ronki hawrande jooni men cooni ndu ɓayri ooɗoo debbo a tagaa oo a jeyaa oo a argisaa oo on ko jibinaaɗo e galle goɗɗo on yanngudi e mum toppiki haa timmi fewti ka goɗɗo faaletee ɗon yiwɗaa yahuɗaa ɓe ɗettiɓe jonnumaa o lundimaa kun ɗoo mettumaa haawa ɗoo joomimaa saguɗoma on noon ittumaa e toɓɓere waɗtuma e ndeer renga jokkumaa ton jokkumaa ton haa wonɗaa huyre waɗumaa ki'e addumaa ka dow leydi ɗo a waawaa hay kuy jokkumaa haa timmuɗaa wiiɗaa yo a waɗu o wiimaa yo a waɗu saliɗaa waɗde maa o wiiya waɗu waɗɗaa salɗaa waɗirde no wi'iri noon ene ɗo si tawii ko peysindirgol ngeddaaɓe ɓen ɗo no heɓɓondiri ɗon waɗanɗaa o debbo haa mettumaa ko lundimaa ko ko ɓay tunjoo men no jonnumaa konngol e dow o wii ardi dialu kawwa muna alanndi sa haray sen faami ko ɗum ɗo woni dawru julɗo gorko e julɗo sonnaaɓe en yewtiino kaarande yewtere annal islama kullun la yatajazza islam ko huyre wootere nde jaɓataa taɓiteede si joom men wii ɓorno conci raɓɓintinndi waɗɗon so wii debbo ɓorno daasa waɗɗon so wii wonu e ndeer saakuru haɓɓeɗaa ton haa maaya naataa aljanna wonu ɗon kaa moƴƴa ɗo moƴƴi kala ko rimanma aljanna ɗum bona kala ko rimanma yiide ɗum moƴƴa ɓayri neɗɗo ɓurɗo neeminede ngurnan aduna ɗan ɗo nelaaɗon nde maaki si o yeddii jooni men o maayi o naadaama yiide hala ko yo julle o yihiiɓe maaki yuuman ramsatan o ɗette waɗete nder yiide ni culluyi jawne walli darmeeɗa oyne ene kaari an gila tagaɗaa aduna meeɗi fottude moƴƴeree ɓuttu o innay wallahi gila mi tagaa koye sañnga e lette mi wuri meeɗa anndude ɓuttu ɗum kirɗa naadeede ma e ndeer yiide julle sum ƴawne addaaka ndeer toon ndey bonnii haqqille maa ɗen haa yeggintiniima kala neema mo marnoɗaa aduna tellement ko fellituɗaa wiiɗaa kadi billahi meeɗaali wonde sabu ɗaa hooli meeɗaali wonde a yeggitii fof ɓe maaki kadi ɓurɗo ɗittaade e soñaade aduna ɗoo si o muññike o jogitike diina haa o maayidii e mum si o tummaama e ndeer aljanna ɗum ramsa waahida o darnaama ɗoo innaama ene ya fulan hal marra bika bubsun qattun o wiyay wallahi ma marra bi bubsun qattun hadi sonno ka riyadu salihin baabu fadli fuqara'i lmuslimin ɓe maaki o wiyay wallahi gila mi tagaa ko e neema e ɓuttu mi woni mi meeɗaali fottude ko wiyetee soñña naare julleede nder aljanna ƴawne yeggintiniimo kala sattene nde o fottaynoo aduna ko nun faamuɗen so naagaama nder to ngo hoɗii ɗon suhare ko gore ko puti mo gako wana gore ka haray do khulasa yow tere menne ko fala den yow tude ko yen wonu taworo be sharia wana tonu gol chonki fala den wolu de ko yen wonu mun qadina li amrillah yamiro re jomi menne taworende harana yi gol ko do ma do ma do yahumuka anta muslim ko ko widam yemi wadu do ko jomi anta gudo lango wi yemi wadu dum yi samina wa afana taw mi dandi mi wada dum ko riman tammi kon ko hunde kay ene ko ko wi la nyaci do ni porto ko jomi men tagudo lango wi tammi batto dum yi samina wa afana bay la ngandi tim batti ke dum ko riman to ina mi dire mo takko mi tawna ta terto da ko dum do ni khulafa yow tere mende wana ta dugo jonchitu sabu sa ta ni jonchidi aye hi ndaro ara pendin ni jonchidi tawa de shirku ara pendin ni jonchidi abe mi sigareti ara pendin ni jonchidi aye hi sinima ara pendin ni jonchidi tawa de sina haray moddi awa ngandi na dum no fala de wonu fala de ko yen wonu taworo be islam kala ko jomi ne wi ko ya ayyuhal ladina amanu ana hima ma yaltina horemu jamme wi kono yo gondimbe ngandi goddo fo mo dina sikke mun ka mi tanjini hay goppe men kene bo ala sappoto do hore mu wi amin ni gondina dal ko mo wi ama akhi andi an ga gondina o piri de ko be wodi ka don ki wi ama an ga gondina dum ma ta hore bal woppe men hay wi ama hulu allah subhanahu wa taala ittaqillah dum woppe no mettabe amen o perke tan na ko numi bonni ko bonnu da ko no duudi goddo wa tama wolande dum fu goddo e salaf salih mo marno nyaati ge jamo nyaato dirno o weldi be wi non ko lillah hawdile be wi tede mum ko ko jomi men wi ko nelaado maaki ko ko dum be fala wurde be fala golli kirde o hadith wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi be haldi dum oya jorno no fala arde jardi bo mo njaati weldi o SCO ko hanu do njaato direde wade njaati ji nabide waro tay mi mo dari o wi yaahi ittaqillah o wi raaki mo ko taw mo wi ittaqillah o suwi do ji qibla fiji wadi istighfar dumun de juutu na gari kam sujudu banti wi jazakallahu wa barakallahu fika yaahi biro fala ma non landade wana landagol mawnin tinare ko bone mo mi waɗi on ha andin tintami yo mi hulumo on mi fala ya yeeso lan mi anda mo harami fillitaki mo ɓawde mi accuma ko hombo o yawi mi yiralima hay kuy toli awa a yirallan hay kuy wo hi wona andi gonnumi innani ittaqillah wo mi anda womi fala ndarde sida jeeya e mawnin tintoɓe dow joomi men ɓe andi jonne wiye suratul baqara no tonɓe tewata wa ida qila lahu ittaqillaha akhadathu lizzatu bil ism fa hasbuhu jahannamu ka o fara wimi fala andude si a wiyama ittaqillah si tawi ɗum manaw e dowma ha mawnin tinnoɗa e dow joomi ma ɓayri mi innama hulan ko minni hulu joomi ma a hana landade on ɗum bonnuɗa on ko bonnuɗa on ko gandano ɗum foti o wi eyi wo an kadi ko honnum sujjanɗa a landaki o wi koye mi suubu mi rusto eko haɗuɗami kon ɗo nden on ayaɗon yanude an mi wona mawni siyiɗo nde minna ittaqillah ko gandere hay ɗum en jaɓata sa tawi siɗɗo ma wi yaahi ittaqillah harale himo bonni ha ka hatti a wimo ittaqillah yaahi ko gonɗa wadde ɗo jonne yiɗa ɗum ɗo so wolanalimo ɗum kisan o wewa hande kaari ma kiilan teddungal moƴƴa noon hande kadi o ko ɓuri wawi mankude neɗɗo respect a ittaqillah ko makkugo goɗɗo respect joomi men fewti ɓurɗo fof hulde joomi men on joomi men wi ya ayyuhannabiyu ittaqillaha joomi men wi kayo annabajo on hulu joomi ma ene nelaɗo aɗa wula joomi mum ɗum ko makko gon respect noon goɗɗo e nela ɗon ɓe ma kali mo asibune jaɓalin ya Mu'az ittaqillaha haythuma kunt ene nelado manku Mu'az rebbe te manku motetungal te fuyu daraja makko on andi dun no woddo ndiranno kaka matto ndiri woddo ndiri hawa famel le do ken wurunoɓe ɗo haa joomi men tippine maɓɓe aaya radiallahu anhum waradu anhu kala heɓowo ɗum o reway ka ɓen rewnoɗo kanoodi laawol ngol rewete haa joomi men wele e haranaaka nelaaɗo e sahaabaɓe mum ɓen rewnoɗon no woodi en ngalangol ɗon arabe sorone allahu subhanahu wa taala ka kulasatul qawl yo arkito en hulugol mo e ɗoworgol mo e ɗoftagol mo o arkita ñentingol nelaɗo on yondinoɗo sunna maɓɓe on weltora ɗum kadi haaɗay ɗum o danda en mawnintinare sattugol feere sattugol jikku o moƴƴina battaneji meɗen ɗin o waɗaya golleji meɗen ɗin saabu naatugol engal janna danda en yiite omo wawi ko ɓuri ɗum wallahu taala ala wa alam wama kana fi hada min sawabin fa min allahi wahda wama kana fihi min khata'in fa minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. على سبيل يسر الله سبحانه وتعالى. دعنا محمد صلى الله عليه وسلم. على قول ذي على إن شاء الله. Aminan hande kadi nooru holti andi ko mawmen ɗo wolde on balaka ɗon nooru holti hande maɓe soñtol ɗo hana mana ndu nani hande kadi ko yona tan aray sen wiya hande kadi fittaji men ɗin lootama ɗon andi bani adama no jogui makkeji tati ñamoji ñiiri e ñamoji gandal e ñamoji waaji aray ene ɓamɓe mum ñama ñiiri hakkille ɗen ñaama gandal ruhu on ñaama waaji aray ɗiɗo waajuji ko meeɗuɗa ñamude ñiiri ko meeɗuɗa yarde ndiyam ma ɓorno ma jannga no woodi ko heddi nafaake ɓanndu ma ngo ɗiɗo waaji ko woodi ñande ɗiɗo nafi wo atawae tanno ɗum no heefi besin ji mayɗu on tati haaleji mayɗu on aray ɗen toro allah subhanahu wa taala yo yoɓɓo to ɓuri moftude e jobbi haray ɗen inna hande kadi inchallah en leydi ke boyi ɗen anndano en anndi ko forjitinno ɗen en anndi ko ha hontotti tawi no forjiti haray julɗo ko ari ko laarugol hoore makko ko eɓɓa hoore makko e fof ko yogaɗo ko wonno mi waade ɗum ɗo haray kada a jeeɗamo a faada ɓe silnike ɓe raɓɓindinike ɓe laɓɓini kadi haray ko pullo fuuta yewti pulɓe fuuta jara ko waren ɗon e taggitugol ko taggina fallitugol ko fallodiri arasi neɗɗo ɓurtoma yewti bana jiɗiɗi ɗum ko yewti kon nane taalik taalik ara sen ndena ɓurɓene meɗo muhadara cheikhul ɗewano ka télévision ji e taton waɗo taalik ko ɓay ɗum aray wowdanoma goɗɗo wulaga ka koye ko ɓen saɓɓa mittaji ɗon kadi ɓe golodira fayta e koya yewti ko jillodira fof fi fewolu woodi ko wowdi aray en jiɗi fofdi hani renade aray laaɓi fo en nani allah sallallah ni onnan en gollitirgo aɗa nawi gol e awa ganndo ari ɗo an na ɗum lanndoɗa awa e en mbaɓe no wawi wowlude en mbaɓe no wawi misal en mbaɓe no firɗi aɗum woni mo aɗa faida mo haɗa ko e nafoore mum kon e hayo mi ndarno mi ñawdira hannde on mina an somi ndarno mi ñawdira hoore andina jooni somi eɓɗo mi arta kon wiyaɗo par ce que ko ko wiyaɗo immorde leɗɗe mi sipportoytaɗo pelle ɗum ɓallum han kon daɗo si feɓɓere wotere yimɓe puttiɗo mi amay ɗon ɓuri on fof mi cooto ɗo mi ƴikko jama galle ɗen fof annda i fettuyde memiɗa pelle mi tele tangue wi angue lotama ɗo laabi jeɗɗe baharuji mi tele tangue donc awaw fantaɗo ma eɗo ñawɗa o eɗo réglarisa o ara ka wiya ɗon andi joni tawi ko père jon wiyay ma aray e ko 97 ma ko 70 tantaloma jettuɗa andiɗi ko ɗum e tawi an aɗi mesure feccugol beleru maɗum e hakkude haray ɗen addu inchallah ka lamde nde tawno mofidere hondolen ka sonnaɓe e lamdiɓe enen worɓe ga siwata ta jawulo ndu faadu yirni ko hala jini ni tan ngeng yirni ko ko adi be tenare ay deru lande ta ko je no winda ro deru ko hebre inshallah ender mu taray de jaba no jini la taray lande lar nangal de cibike ro bang ni burto jol jaw tay hitelen ka ene worto den taray landal ko ngade ni ko woni tonnaajo mana buru mi ko no o acci kay masalan fay di fakkere don haray no kene ma na fakkere don haray no kene ma be juude den didi juude den ni na yawti di sokki di din ki wata da masalan haray ko hon woni tan tawti mo mo faamu don hete den o ban yalli ko gidi den didi no fere mi raal singol ka hon dum haani kene de makkam ko yaa do ni ketti tan ki sawo da non ko Alhamdulillah. Ara nera tasere ko tudu ne wole de ni lande, lande mo to tudu. Allah Allah hara jama he bali ha joni ma yuqni hum ko yana kabe bi mana. Ara yi Odo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Muhammad ibn Sirin ya do be mate. Kamba ko be mate sab sonna do ba o do ne tawno hari ko conti tefkuɗi ɗum woodi conti sifa ɗi ɗi jogiɗen ɗo ɗewlingol e tekkingol e sukkingol hari ko ala moyen waɗirgol noon conki kamɓe ari faada ko conki tacceteeri ɗum ko tawnoɗen ma boɓe no tacca fayda ɓe gollirayno ɓe wi jooni noon so sonnaajo on mbumiri ɗum ɗon yeeso makko ngol ngo fow saray o wawata yiwde saabu conkegol no sukki haa niɓɓintini yeeso makko ɓe wi on say haray yo sufu o gandi ko niqaabu wi'a na hartu jokken defte ƴewtayde fi hijabu ɗen njana e sosoote ko niqaabu wona wiyede naqaba e yiye suratul kahfi famastaahu lahu naqaba na feccugo ko yolde karamo koɓɓen ɓe wi yolde ne saria newni nden ko yu yiitere nanere nden ɗum kadi fadde illa on ko yo yi'u si joomi nen ko wootere waɗannomo nde yonaynomo ko yiira ka ɓe ngala yide ɓe wootere ko ɗum si ɓe wi ko aynan wahidan nde yiitere kadi koyo tufe hara yolde nden no hawrondi en nendini ɓe wi hara hay yurniɗa yolde nden yeeso makko a yiyata hay mbay mbay ko jiɗin simo uddititer men ko nendi ndi yiyata hara o dari yurniɗa a yiyata sina hara ɓommu yiter nden a yiyata guri ndi simo udditi ko nendi ndi yiyata ko nden ɗon yolde wiya wootere kadi kannano fewno kadi tawno ɗiɗoɗi ala kanna tawi famike te hotino e ndefte حجاب المسلم بين انتحال المبتلين وتأويل الجاهلين الشيخ دكتور فؤاد برازي لأن جاء دفتر قرني مونو دا دفتر يوتي في حجاب ما دون عودة الحجاب دكتور إسماعيل المقدم فهي يتادو وانتادو نداركو مجلد وتاتن دفتر ميري وعودة الحجاب فهن حجاب أرتر تاي جلد بان لتاونو في أشتدي فيوتي آداب سورو في حجاب تجري هنكو تابتي كنكو نقب الله الخرق amma ɗeɗo peccanɗe wonaɗe feccede jolɗe waɗe hara gite ɗen mbay mbay goji ɗi kine ɗen ha kufirin fo no yalti karamo koɓe wuuridaɓe ɓen ɓe wi hada mimma ibtuliya bihi lmuslimuna alyawma ɓe wi ɗum ɗo hino jeeya ko julɓe ɓen jarribora hande ɓeɗo rewɓe buumi buumaji buumi goɗɗum buumaji goɗɗum imam ahmad ibnu hambal neɓe landa ko honɗum woni alhijab ɓe maaki ko assawbu lladi yasturu lmar'ata min rasiha ila kadamayha ɓe maaki hatta zufraha ɓe maaki hay fenami sonnajoon si yalti haray o timminali hijabu mo joomi men wi o waɗu o haray o waɗi ko joomi men wi kon kono o waɗirani no joomi men wiiri noon gannatta en faami ko ɗum si karama kojo gooto meeɗi wadde yewtere nde tawno ɗum lorri sakita ha ɓe waɗi unwan muhadara kaset mo sajjala ɓe innimo alhijabu sharhi walhijabu cheytani hijabu mo joomi men sharɗi nani julɓeɓenji ɓe ɓorni mon ko oɗo sifaji makko hinni. Hijab mo cheytan sharɗi nani julɓe ɓen hi ɓe ɓorni on ko oɗo. Ɓe sendiɗiɗi fof ɓe wi goto fo yo ndaaru mo peygu mum e ɓiɗɗo mum ɓorni on, debbo fo ɓorniɗo e ndaaru mo ɓorni on. Siko mo cheytan ñoyi on ɗo ɓornira hara ko yewte ton kon koko yewta nani ko. Ray Allah subhanahu wa taala moƴƴi mbattone ɗen sunno jeyaka e ko tawata hino sar'ina feekugol hiyugol gite ɗen surtout e zaman men no wuuru hen on. Penci ɗin hino newi ɗa wawi wadde hijab mo tawata a yiyay ta yaata toon hara goɗɗo yiyatama an pannumi ɗum ɗo waɗi walla alam. Allahu taala alam. Nam haray ɗin ɗo laaɓi inchallah e ittuma gongal woɓɓe ñumoɓe ƴeewa no sunna koɓe gaw gawo no atunci maɓɓe ino toon no penti aabe ɗi mana ko yawde ɓe keewa woɓe ƴeewano tawdi hewdirta noon ɓe kana fi lowje ni woɓɓe maɓɓe yeeyi toon ono ɓe yiraalo mana ɓe yiɗi ga penti nono fiɗɗintinde keerol ngol oray honɗum woni hasque ɓe to arede dardi maren ka haray ko honɗum ɗum kadi o nana jo keewe oko mi jangga men ɗo kisan hadis nela ɗon jaabo en gasa نلعظم بماكي عليه الصلاة والسلام هنا حديثه هنا فيلم إمام أحمد بن حنبل كمشنة مكة هنا اكتم ونلعظم أبو هريرة رضي الله عنه نلعظم بماكي إسرة المؤمن إلى أضلة ساقيه تنشر قلت لهم فها فكرة مالا دن سنجل ناهو يقول له وما ولا حسن naato andi ko ɗon feccere meleru ndu hara noon ndeɗo deltere feccere mayre o ɗo hara ɓurtutode ka ɓurtu timmade awa kara mo koɓe firtoɓe hadis o men ɓe maaki wa adalatu saqaini hiya haddul ala min ansafi saqaini bi qalilin kowoni adala ko nelaɗo sappiɗo ko ko sa fecci meleru ndu e hakkude fekkiran feccitan densere beleru ndu kadi e hakkude concongol haana ɗon si waɗɗo ɗum ɗo wiyama ɓurtini haray ko nelaɗo makuɗo e ɗum waɗe on wiiɗa ɓurtini ɓay ko kamɓe ma kino hadis on te hoddinde musnan imam ahmad bune hammal ino hadis on isratul mu'min ila adalati saqai abul ko densere adalati saqai ka feccere densere woni sa iwri ka feccere beleru ley ha a naati e densere nden sengo dow ka fe densere nden fecci noon kadi e hakkude ɓe maaki cancol juldano wona ɗon abdoullahi ibnu umar ne nelaɗon ɓe maaki ya abdallah irfa tawbay tawbaka fante concimaɗi sa dandudi abdoullahi ibnu umar tajuno conci ɗin watti tawi hawrali tagi watti ha sahabaɓe ɓe ya abdallah ila ayna o inni ila nisfi saqaini nelaɗon koye maaki koye lan nis fannimami hewtanɗon mi tajay tawi koyo ittu mesure ala centimétre ala ko heɓɓa o taƴa o ɓorno ɗum kadi ala taƴa homba fayrar tayra ala olday ko tajugolaggira noon ko taƴa ko yaara mum jokki ko nelaɗo maako gasi ara si tawi ɗum no wiyama ko ɓurtingol ara allah subahanahu wa taala dande wiigol sifa ɗum ara nelaɗo maaki ɗum habla amma no wiigol tawti ɓeeɗa hino ñentine ɗum ha sawa kalla julɗo hay goto meɗade wolde ɗum en ala ñentinteɗo ka dow leydi ɓuure nelaɗo ka on no woni ko jalo holla ɗen laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima wa in tutiuhu tahtadu homo jonna ɗum jalo nelaɗo tum jonna ɗum ya ihwan ala ñentinteɗo ala ndareteɗo ko waɗi ala ndareteɗo ko acci siwana nelaɗo ma hara ko acci kon o accu ko nelaɗo acci ma o waɗu ko nelaɗo waɗi yiruɗamo kanko waɗɗa ko nelaɗo waɗi yiruɗamo ko kono kanko e hoore makko fi hamdi rabihi kiɗon fota kerɗe nelaɗon fof koye ñintinɓe sae fami ko allahu taala alam aray lardal tammogal en tagito laaɓi inchallah ewo ko tonnajo jarle hino tago kao seeda e woodi makko sabu ɓe mana sabu hullugol taɗigol enɗa ɗon no wiide noon si tawi o wondi e woodi makko ani en dan dan ko be farni ko be tengure jomme ngiri jomme to wonde moni makko en dan makko dan ta ye tokke mo kala mo ara joni ko masala ye en haade ne dito ko ko mo kala mo ara jinga na dito mo on be na tabu guru ko makko ta en dan dan ta ara ye tebu ko de moni makko ara ko non o yi no guri ko gitare yarli ara ye dum don diplama no jati ni don o be fu ko tambe tan mo go ndare dito kay ko non guri yom bande be di poco tu ti va a quedar con la madre. Ahora, ¿cómo está? Ahora, me acuerdo de usted de mí, cuando me abdimana abbarar, lorra si puse lini, fue guaste copurifan de vos y muro. Cuando chau si cali, cerco golpe cante, dito, dito, papa, dito, babe, mauro, chau si wana tun tigiri wono ita potati teng entan dan tigiri. Dengan di sisi pejom miniri, pani onno nabi da kuheri kong habe di dobe serta. Tau di wala ala. Dewi nong al hukumu ya duru ma illa dihi wujudan wa adaman. Illa onko wanden joku dan ngelabam bemaki. Kala son nage, sorci do gore mumodi wugu. Ko alza e ella mo sari an neuni rani mo yo torto hore makko be maaki nyande dargal o hebata barngol aljanna nafi onata aljanna lan tajida arfal janna kul aljanna ta lugo itabo o yata hay ta aljanna wakira nafi onata to ko fatiro fi raya jon ko larbe ko kambe andi to nganda ko nu wadde ben ko honno be jodori ha be haldi be potti ko be yi kon ko ti tertama woni tajata endang no ga tahara ko tertu gol bengol wona ko tajji gol endangol be wi non ki tay on ki di dogi ngulendi jonno ndoni o yehi o tertu de kafurno jul kajul kaden woni don kafurno ara ci ko ngulendi o dogno hara o tadi hein ndoni min eta min kayi te wada e furno te vi morto jodo na lo vi da non uli sunne yara der ko da kan go hutti ton ara da di ko sunna ta ton ton ko kambe fami on nara ta dela don ko be maaki debbo wada lamni to hore mun e dewgal si wana hara ko ella mo sharia newni ella mo sharia on newni on ko buri odo da ko kaka hakkeji makko dina bo modi makko to ta ha mo hakkeji makko dina ma habay mo dina makko ka ma modi makko hore mun kittay mo dina makko kan ma modi makko hore mun na marbo dina ma modi makko hore mun ko welti ni do fi makko tani ko tawara fi lor rugol mo wana angal ko dum jawdi nan kippini ayatu khulqi foragol ko do ngi yi alla dilen ko hon amma sai ko angal famo dira dum hakkune makke kambe fadio kambe jodi be ha haldi okkitiri be da haldi kan be fotti ko kittu ko ngal jawgal moki ta hakune mabbe fuu meedani won kittu ko dogal moki ta hakune yimbe dewgal ka iri hakune yimbe wo haray ko bone be doguno dum be dik asla jon non ko naare be ko kambe narta lorra je didi tumbo ni be didi tumbo ko buri hoy ko dawa ben tan tane do ron ni wiyaani yo torto hore makko dey dangal la ko pala tortorde on ela non be maaki kala torna de torti de hore ko falda ella barngal aljanna hebata do ko kanko andi ko ella mo sharia ne wonani mo hino don sitay wana do yo do allah subhanahu wa taala o torto idi allah taala ala jona rendara ni dire inshallah dai kara ko okay jom kar lanal jo bangal o yarli kononi kononi ko yi don e jannugol gorko sonnaade ay sikay no sella ko wonno o ani ara wonde neddo ami awore Allahu taala haro Allahumma taala jannugol sonnaade ben asli modun ko waddagol ya ha daraja wana dagagol ya ha daraja go wana wondema harmugol daraja go wana anede ara ko tobere wotere nek kadi non tabiti en la don alayhi salatu wassalam le janna no sonna do ben balbi de herti na no ha hutu ba juma jor ko lutti ko kayfiya ballangal acca pangal ka asli magal ma egge kangal don nakangal nokugo itari hakku le janno wo e kambe jan sonna be jango go be ikhtilat wona hakku ne ma de ara ikhtilat on hino harmi ala wajhi al umma war bere be jillo ni ta ka sharia dum hay sino wade de sharia jabadu ay sai ka dina jange pe ma ka ekko amma ji tay sonna be to wonu ka wirni gorko on wona ka wirni fara be nana hito makko ngon be nafi tora kare hada huwa afdal dum kare ko skawi sonna jo ala marko mustawa wawo de fotin de julbe worbe men e jannu gorbe do sonna itari dum no wodi kare ko kanko sonna jo on ko yo forme o ya o janna be dum non ko modi makko burata mo ada forme de formation ya gol janna itari on don ni no wodi kare sella saka gorko go ya uppo dira e makko to si jannu gorbe no wodi mo tata no wawi jille lidde makko janna be hara goto makko lorraki ittai dum kadi min haytu si tari dum non ko ne wadi tay ko ma o janna be kare no jeya ko buri mokkede angal yi indir golbe e naari ndir golbe ka be jannete do woni bay jom men wi way da ta altu mu hunna mata'an tas'aluhunna min wara'i hijab hada ala wajhi al umum woni henja gona hakkune mabbe o janna be harade nana yi to makko ho si tari landi ka ko be wola ta ma ko be lando to dum wona ala qadaril haja sarana yo fetti do kono karamo ko be yewtirta nyaawore noddugol sonnaaje janano telefon gorko janano khaasatan si tawi ko masala yowondirto e diina o faala landade dayni ko sellanimo konkanko sonnaajo o to assalamu alaykum wa rahmatullah o majjaado soɓɓere mum diina faala landade huundekaare ko noni nyaawore sharia e ɗum jaabotooɗo on jaabo kadi hara landaaji wiɗol ko an hombo koɓe honto ma siba ɗum ko hala ko jaabo ko landa ko tumma tammal kalam ɓe waynodira ton si tawi ko siba ni kado heɗi ko landoro kal ko sonnaajo on gorɗo ara on mo wawi landade ɗum ko jaabinanamo amma so tawi ko haalaaji ɗi yowdira e dartu o ɗum no maana hakkunde jannowo e rowɓe jannete ɗum ɗon kay noon ka enen ga en hewtaali taw développement mo tawata e heɓi rewɓe wawɓe jannude ɓeɗo sonnaaɓe ara ko kamɓe hertoto jannugol ɓegol ara e majjere men kadi yajjetotaake muɗum koye neɗɗo kayduuji ɗi sari on wallini ɗi janndiren ɓe nin ɗon kayduuji totte ko waɗɗi ko itten majjere nden e maɓɓe hara en yaraali e lorra ka sari on haɗi allahu taala ala aray tawayki ɗongal ɗongal wottayi no sella tanti jala sadakaji tonti gandama sadaka sinon sella kaw jaɓa ara wanda tonto sadaka muri kono yi alamande kumini ɗum ɗo tigi ɗi gongo sadaka ni tawi no sella kaw jaɓa ka sellota asli sadaka ko ko dagagol jaɓugol asli mum ko waɗi noon tabiti e sahabaɓe nelaɓe men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam goto e sahabaɓe teɗo maan meɗi ittude sadaka yehi ka damal juulirde o tawi ɗon neɗɗo o jonnimo o daarade hay mo jonni o tawi caka ko ɓiɗɗo makko omo jonni ɓiɗɗo makko on ardi ka juulirde ardi ka galle wiyawa hande mi heɓi sadaka ka juulirde o wi komo jonnuma ɓayri weeti o humpiti ɗum o wi min de jonnorango mi anndamo mi hendike noon ɓiɗɗo ma baaɓe makko wi ko min wallahi na mi fandanino o sadaka ko miskinaɓɓe o wi jonnon koye mi jonnita woni jonni tan mi jonnoya ɓen o wi mi jonnitata o ay ko sadaka hew te juuɗe am min kadi o wi awa yahay ɗum ka nelaɗo ñaawoye ɓe yehi kankoye baaɓe makko ka nelaɗo ɓe ñaawi o wi oɗo mi yaltini sadaka mi yehi jonnoygol goɗɗo mi tawimo jooɗi ka mi yiyatamo ka nittiki mi jonni mi faami ko miskino tawi yaako e junngo makko o ko ɓiɗɗo am min ni noon jooni ɓayri tawi ko kanko yo jonni tan mi jonnoya goɗɗo goo o wi o jonnitatalan ko ɗum anndi men kamon nelaaɗo nelaaɗon ɓe maaki ma an certo mo ko anni nara ha yaltin da ko ngahdi baraji munu anka di jabu dom nyamu ko jonna da ko de wayno ligi en andi do asli sadaka o umuman ko daga go me jonno lutti sadaka o ki tali ko andirama ko daga ki koro ma nyaare he hande ke yannal hukma yaduru ma illatihi wujudan wa adama ki tali be darbi ni tal ka bura tan tanu de yaa na faamu de ko andirten itto sondel hoyti de e gorore bodere danere e gerto gal bodewal e jobbal e bobo ko itta ka no sama ka jonna go ko mo bire do wi itto to do na ya jabo mo sabara ya ndi ko bo niori wana jonna wi yo itto o itti balka ka o hana ya o de o yehi o inna yo itto to jaban gol mo gol haray ko walli ta gol mo gol bayri do inna ma itto jonna kari be bayda ngandi be suba do jonna tel dai nay itto hune kare hune kari suba kari jo wawdo wakari si tawi no wawbe o ben kari fo acci jabude haray efte be tay kadi la kay ha wona tabu acci gol be don haray min haisu e akaawul bil birri wa taqwa wa adamu ta'awun ala al-ithmi wal udwan ko don ande ko fitay ngandi asli sadaka o ko ko harmi kidi ni mo yalti na hara kurfo no andi tiro sadaka di wawdi ni fo ko ti do dum do wona e tire do hara ko angal jabugo wana wonde wirta debbu nyiri wana kosan konnya ma fira kosan ommira gado wala ne horbe nodda fay koy takoy goroy jiwoy dinoy te nyama te soolo netta ndi andan hibba dan ka cinta ngi andi dum non lan ni suruf asna pada kadi tun da o na yo kidi na te tibati nyama dum do pase tawo ko kala ka tuma balano suba kanno ke nyamo me taw tu pa tan jinne ka jodo asli sadaka ko daga gol nyamu go si tawi urfu andini o do ko bakka to wana wadi re dara na yo jabe na yo nyam Allahu ta'ala amin ko la ndi o kono ni jawa da konna jo e muta ta mo dum da fi dum bal jo mana to dem bal eta fi haye do no do dum o salo ngan dino e na to do lan dal angal jo ni o e tonna jo o jibi ni ko ne ba e do dum mo dum ko da fi mo bal ri e o salo ha o ngan dino to dum ha de nyan de o tay o ha bi o sey ti ni o nyo wati mo dum ko kaw mako وهل هذا يعتبر ظهارا للإسلام؟ يعني إن دونه تفكي وغنان دني موضي ما قوي بقى معنى دونه تفكي كشري مبارك أما من حيث نعور بركو نردو صنع ممال لمو صنع جون صلو وانا نغانتو جدي تاتا نغانتو جدي نغانتو جدين كو جدي sari a jonni mo maadi takiwe nanto ara no ngon ara mo filade nanto tim mo ngon ara himo jibini ji da jibu gongol jibin gongol o la baade mu nanto tam mo ngon ara himo e suuma e mo hori nyalorma watten don nanto na ya bo ngon ara himo hormi nani hajju mo hajjude dino ko nanto ji di sari a wi ata mo ka jab basse jabu gol di haray ko jaggi to gol sari on ko bakka amma kawana ido yala don de magge hadi telludo si gor ko noddi tonna mum e mbandi debbo on salike nota demo be maaki la anat hal malaikatu hatta tusbiha malaika be jomi nam be tawta torare ma be rutta take te huda e mo hanyande o we joyimi e riwaya go la anahu man fi sama huda e mo hawe to jomi men tabaraka taala wonto ka kammo ane la don alayhi salatu wassalam be maaki si tawno sonnaɓe ɓen ino anduno haqqeji moodi mum ɗin e dow haqqeji mum ɗin haqqeji moodi mum ɗin e dow muɗum ɓe maaki no tiiɗi ha si tawno no hewtayno sariya no newnayno ñami yamirta min nela ɗon goɗɗo sujjan neɗɗo waɗana mo ngal dewar ɓurgal mawlude ka dow leydi ɗo ɓe maaki la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha harano kon noon tu selluno waɗande ɗum jonno fayri ɗum ɗon serla haray heddaki siwana harmugol nelaɗon ɓe maaki si gorko noddi sonna mum e mballi haysi koyo hoore fayande o woni ɓe maaki yo accu kuɗe noto ɗum noone kamɓe ɓe hadduji telluɗe ya kadi ko bankatu bola na do fayda mata da wata en ko da bankatu ji sonna be be fakki to todi na hewti dum no sabu go ko lunna gol jomi men lunno ne la do yeba hakke bani hadam be hakke ji jomi men din go wi si de hewta shirku si de tafta mashia so yidi o yaho so yidi o yaha patako amma hakke ji men din hakku ne men ene si en yaho dirali di hakku ne hakku ne men aduna do nelaadon be maaki ñande dargal jomne yamanta ko goɗɗo hakke baniyaɗo ko ngandi lan jom ɗuno tummidiri hakkeji tati jomne wi wata waɗu nelaaɗon maaki wata waɗu sa waɗi a tooñi a jankiti hakke molimam a tummidiridiri tatino hetan julɗo annay ɗiɗo fo tewo gontina ɗum amma jonnon lutta probléme ji ɗin no ɗuuɗi ko wonata sabu ɗum ɗon par ce que ɗo ngandi ko gorko jonna hakke leƴirgol ɓeyndu muɗum balli salana gol muɗum ko jonne ngande suratul nisa wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabaji wadribuhunna ko gorko jonna ɗum wona sonnaɗo si tawino sonna ɓe deccidi on ɗon haala maɗum ndun ɗon lowru tari a jogi cike hakkude mum e mooji mum ɗum haraɓe deccimba ɓe jonnaga sonnaɗo kañum yummame ngaysa ɓe maaki si sonnaɓe ɓen ino anduno hakkeji moodi maɓɓe ɗin e dow maɓɓe si moodi maɓɓe cippino ko hiwti ka golle ɗaɓɓugol arsite hewtiɗi ko kuufi makko teppuɗi ɗii ɗi o ɓuri hoolaade e tere makko ɗen no hentino laɓa fo no wumpa ɓe wi ko ni o ɗettayno o fittira nduggu paɗe moodi makko ɗen arahimo anduno yumma men ngasa radiallahu anhu ha maaki ɗum si tawi goɗɗo a waɗanaymo wa ɗum ɗo on on lanndoto makko waɗɗi hakkunde moɗon salona waɗanamo ɗum ɗo ko tawata waɗɗaki harawe no haanimo waɗande aray ko majjede dina tu woni hoore on asli o ñawore nen koyde harmi ko bakkaɓe kadi moolonaɗo kuddi kadi ino jokki waɗɗo ɗum on kuddi ndin no iwri ka jomi men tabaraka wa taala no iwri ka malaikaɓɓe ha ñande sonnaji o weeti ɓen tawi allah subahanahu wa taala laɓɓi rewɓe julɓe ɓen ge sifaɗi amma ka bange si tawi on kidi moodi makko ɗaɓɓirimo malli ma goɗɗum ngo ha ɗum mentitimo o faami si moodi makko wi mi nanni mi wattima nene amma mi sifa ɗin haray hande kadi hakkunde maɓɓe harmay fiyo fo to ɓayno gata ko ɗum naadimoy ɗum o wi mi wattima kawa an ese ɗum wonay zihar kara mo kowɓe ɓe tawata komo hakki kuuna en ɓe tawata ɓen ponnguɗi mum si ponnguɗi ɗin ɗuuɗi jillodiri ɓe jooɗanto ɓe jitta ɗum haa laaɓa ɓe wi'i am ziharu ko maksutun birrajuli wa ziharu lmar'ati li zawjiha la yu'tabaru ziharan fi sharti gasi haysi debbo on ko ɓuri sellude kon haysi debbo on wi ɗum moodi mum mi wattiima baaben an ɗum wonaa goonga noon o fenay te kadi joomi men jaɓataa nden ɗon nanndinande ko nanndinande e waɗɗinayde kaffara kono noon kanko haray ko waɗeteeɗo needi kaffara tul yamin kanko haray hannde kadi joomi men waɗɗinaymo kaffara fenaande nde o waɗi ɗon nden e woondoore nden haray kaffara tul yamin yana e makko kono kaffara tul dihar naatataa e muɗum anndi ko onno waɗirde ɗum noon haray ko oolaa o faalaa fawde joni ko kanko paridotoo kono wonaa fii haray ɗum noon kadi harminay yiidugolɓe haa ñannde waɗi kaffara o ko kanko paydu hoore makko jokka golle makko ɗen o yahata haqqeji mumti gasi ɗum noon alaa kaffara toon mi mana naa bihar mi mana haysi tawno ko baabe makko nanndinno wonataa bihar e ko ɓuri sellude ko kara mo koɓe seeɗaaɓe noon no yaari ino selli kono imam ibne hasmin e yaaduɓe maɓɓe cheikhul albani ulamaa muhaddithin ɓe wi joomi men ko wi zahirul aya on ko walladina yudahiruna minkum min nisaihim jomme wi aali wallati yudahirna min hunna bi aswajihim jomme wolaalgo jomme ko wi nanndina e harma ko gorko on debbo sinaaki e muɗum nawli haara fii harmin ta kadi haɗata buy ko kaffaratul yamini waɗɗoto kanko sonnaajo on rendingol daande ma ɗum ñamdingol miskinaaɓe sappo ma holtinaɓe ma ɗum hoora balle tati wallahu taala aalam ɗeɗo wo tawi yawgol inde boobo no mari baraji ɗo ko maccii o Sama sekali bang, itu ya gonggol, anggal ya gonggol mari bakati. Ka. Pasti aku nanti awak hidup hebat berani. Tahan kita tahan ya bude. Bakar. Inara illa an yakuna amran jahizan. Wono fal jahizu. Ma la sawaba fihi fi fi'lihi. Wa la iqaba fi tarkihi. Kunun al jahiz. Jadi kalau amba masalah om. Wani jepla sa gonggol yaha. Boba no inde bobo on. Ko boba la gonggol on nehi. Na yahu gol ka jibin no on. Nekka na mo bobo makon. Onkora mo komari. Chora no mo barki. Tunda no tabiti etalaf. Bal sahaba bende nekka ino ke naba haka nelado. Iyo nelado chokpante inna na di jonni kabe. Tunda no tabiti ka. Jodi ko herti nangol nero nyalande balli jeti. Tummi nirgol pengu renek. Sitte. E yipe. Gorol, morkonge, dewon mung gorol, jabonge, dewon mung tumbo nire, si innu gol ono bobo, ne o nyalane, toye viu yahu gongol no moti ma motya, tau si gol langgal tau no moti. Nadu on tanya awar nengon kaya tata. Sehingi gol langgal gongal sunna, haray nota gol sunna no buni. Sehingi gol langgal gongal beda, haray dinin gol beda no sendi. Toro nyala sentau, kono tau jongene. Bobo jirangkol jennabo, wadi mana li tasmiyatul mauludu. Al-ihtifar li tasmiyatul mauludu. Tung fayda, karamo kobe wibeden tung kobeda, sella, e karamo kobe wibeden, nelano wanalidu, kono no tagi paybe hanali, befohi befochi, gollangal wanangal kumna, tiw. Tiw. Befohi wano, jatse yotere fi bidaneng, وانا نيضان لفريتين احكام المولود في سنة المطهرة دكتور عمرو بن عبد المنعم سنن هدماك الاحتفال لتسمية المولود بدعة وضلالة فماك وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فماك قال اتتردو يو ادن انكو وإركنكم كيف هبليون كيف الأحكام الأخيرة دي في السنة المطهرة دكتور عمرو بن عبد المنعم. سيهيك إمام الشوكاني كنفتر مطبيتين أنه السيد الجراري المتدفق على حدائق الأزهار بماجي الأخيقة وتوابع الأخيقة بماجي توابع الأخيقة ما اشتمل عليه هذه الأحاديث ما غترفه بماجي وما بماجي سنما الأخيقة وتوابعه وكو كلاكو جوني نلانو وانا هيرسو قول دام مونغو هيرسو بكم بغو سكو ندو ساكا قول فرسو قول سكو ندو ساكو كان يما قالي ساكو اكو نان دي مودو فدون دو ونكو جوكي بي دن نبو دماكي وانا كو يمي بل لابنكم كمور دي غرافاتو جي مما سنشوزه البقول فيجي كتابة هاي حق اللي ارنا بلو نابكا golle dino wahe denna boja tawanga hakille hisene do tali arana dali tawlanda takadi wonbe wiide be hino selli fu not dem galanda dem be labana e redu hese ko be wiiri hino selli kon ko bayre ne laado wadi ka ko bayre ne laado yamiri ka ko bayri hebi ke zamanu ne laado detti ka hebi ke sahaba be ne laado dem goto wakko dum kitai ko gotu ngedi do harai dem mari e salaf mo jokkule kitai wana gotu ngedi do ko labin gol tun ko gotala be dir hakkille bu jomi me rewir tanke ko wadi non nela do be jibinama e zamanu mabbe be jenni den nama e zamanu mabbe be dali tabi to be tumbo dirde e gurna nela do na sehin gol bo cekade fiji dongal no do sewi ko bayri nelaado wanaali yen tumbodi bayri dalil o fo ko na tojere do dalilore hey ko gonga mere jabi nelaado moobaali moobanaaki sahaba be moobaali moobanaaki kono non esse nelaado hadiye ye wadu dum o ko wade haali e aw bayri be haali e mo wadi dum no mari bakkaati sehi fi onnu ene nelaado hadiye no jinango yidi not jengol e darnugol ka julde idi be hadi en dum tonu ngari wade dalila kon jege de ko bay nalado hadiya wadu gol mauludun nabi bonu hadi wade dino dudi non kay jor kiren tare dudi ha ko dolle dolle woni darga hene nalado hadiya yuppu gol fikiri won en jege hadi tawon dikki tawgol le fikiri won ko be magi golli dire buje golli di fa innahu nabutan tamma fi yawm al qiyama tiri on tan golli dir asbuha dalaro ade golli dir go jikiri wol ko no wari yuken gol ko bay ten jokki non du e yaro ha du ha du tawen di do fu ala ko akir den di sina fi ne laro wadal a ba ka di bayre ne laro wadal ay tay ya qaida usuluhi أنما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه مع وجود المقتدى وانتفاء المانع ففعله هو البدعة وتركه هو السنة فهو قاعدة معروفة تبي كلاكو نلالو أجي ودالي نبوي تبي كونا تسابو نوانا كوم هيديك كوهاكا تبي وانو قول الله تأجي دو سنة ودالي فرأي سنة أنك ينتم ظلمت ko accu gol konko be accino bida on ne lunda gol ko wadu gol be konko be accino ko wadu gol konko be accino ala alba te jokki do den na bo haran e wada al bida turu shabur bu nabbe gol shim kam be baaki ko ko na takke de do bo wiye te ti pali to bi al mawru ko ba kuru na ra de ni be te torto ne ngedu tu tanka him pare pen ko bida kasa mo bi ko sunna yo atangi ya du dalil ayna sur ayna dalil anna hu min sunna kitay wala sunna ton jona te tay kan yoge bida tu sala se te ka cierto en wa kari e kari e kari e kari no wadu de la ya humuna imam ibn qayyim al jawziyya rahmahullah be maji wonema ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu sunnatani sunnatun tayyibah فسنة تركية فماك ما فعله فسنة فعله وما تركه فسنة تركه فماك إذا استحببنا فعل ما تركه كان بمنزلة تركنا ما فعله فلا فرق سيوي ونلا وذالي كنا بهذالي ولي أنا إذا فتا وليد أجل كنا لا نريد ونو خيري سيال بمعنى إن ميدن دو وتا ونو ten wadi dum do wo haray hino fata e ti be lekki be wadali hunde ta be wayde wadde dajje be wadde lele ko goto te kadi na laado holli en ci tawa dem nan janna bon wada ne fere ne laado ko di holle den jumma me tabbi yame ngi mabbe ko hakku ne khaybara e madina be jombi be fere on konto wana dayo to na madina be wadi fere be wadde o ko hakku ne kakallawol ana se bun malik wi ko hakku ne khaybara e madina nelaado wadi fere yimma men safiya to bin to yayi tejji bin anama ibrahima kamma e tayi de madina be wadi fere on ka hore lawol kam moye ala tejji bin anama de ka sudu makka de wadani to sino mo banke no nena do ngal to wogi na do sahaba me jela jibi nana addi ka nelaado be inni be toppi be inni natu janna be inni mo abdullahi way no dire do fitto ma do fatima urdo ide be ma ni be ma be bo jibini al hasan e al husayn e muslim pero ko ko ngurna ngala be jibina nela do fawali e munu sina ilmu don be arbe tay ani inni be nare mo edi fat ma jibi be ari be wi fat o ali on to bi dambe woni ali wi dino be be wi ko honno ilmu na be ay ali ni mi ni mo harban arano biro nela do ma kitawi ilmu ma fitto ma harba tay be fitto biro ilmu mo mo benni ono minimo alhamdan be tanbe hinna be timmo kadi jibina ani wi o kadi tiro harban be tan tammo jibina tun dari be hinni mo kadi na lanal ko ati o ayno be na tun mo jibina be ngon be hinna ba mosse mokkido ona mokkido nyano on mokkido toto ko ona mokkido sitano mo bondi rande na la do ronka ko pinno dira sahaba ten dum wade ka galle mabbe ha ande dum ne dinaka ndo ti en fawto tigere on jogane gundu ko tew aray hulal taro walandito moko dirangol bi hinde boko nyande bandi ceti ko bida alundi do sunna ne lado mo wi ko sunna yo andange ko sunna balle golli firbe ci wana dum kongor haye boko ko kala ko rewire joni ne sina ma ko ne lado sala wallahu ta'ala amar inshallah tarik kula ila khabe ayo men nabi wongol aradi ma tangangal aradi na ta awol limo yiteron libe kara inshallah ko hudine ngore men tay dira kan ko dina ko to den pare itali no be awdi ha let do wal marre mon jala sey be wala do yo pena tan na ko bayi mon jala ma tan no wa do be ma turu mo fina ka ma tan ma be ta mon di na gi man mon ara yon di ka ti ko ni ba ko ma na ko nde ya ko ko yon di ka na do kan inshallah na warai tan no na be ni ko suka joni nama ka l'islam sem bugol horne ko no dadi hakir go kay do no tedli aw be ni o kala wo sem di bandal de go ko e nanda ko khawar di wara o ya dal ko ala ka dal ka ya di ko ala kulli hal be ni o ko la kam de andu no wonde ma sem bugo be ma ci go do no sa ci do no tella kala o ta no hakwa ta hamma masala tamagol pada kami no buri jaba do masala rasulina jirgo dan tasafu islam bin taimiy pasenda to renervi kana ku na e zaman men le ku ta islam bin taimiy ta kamajmu fatawa ma be mujallad tapoy e guabon judu no ga jalon ka kitabu sala tahara ki belanda ko no ni nyawore semba kon halama ene dun ko sunna kako waji kako bida ko dido tandi wonata be makir samba gol halama be jogi nyawo je katika islam go to fono mari tali jin be makir samba gol no wodi watti gol ko woni gol ko mo yehi haji ma yehi umra gayni haji mum ma umra ino watti mo don mo sambo yo femba lo hirsa e dammo jongu ko femba gi ko wa di ka wa tangi ma ke don ko waji ko fembo tema ki femba ko ngol tawa ta hino dangi ngol wa daki ko hi gol dangi sira bala fembo da hala ba sira bala an ja don ko hino don ko nela do subini be yini nana bobo hino jogi bi to mu femba do hajja na du'am woni njuguru tawi ko hommo sembi o bobo du hoyawi ko mene tema ki kam wadudu sembe mo ha hore nde laaba boy maadu hajjo sukunu mo fawdu kebba kam sembo nokku go hajjo nokku go elaano bidinaali do e subini ka sembo ha laaba boy maadu hajji ka fo kebba sabri dan na ki do nelaada ma ki ko wadda wono sendi e kongol ma e dimundu kada ki da Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu o wara ka jihad nela do ardi be tummi min no bidde makko be ko kan ko Jaafar e ngandi Jaafar babe makko e babe nela do ko baba go eli adda nela bidde Jaafar de be me tay mo ka be tawi nene pay ko ko ka galle Jaafar be holli timo fatul ne modi makko ka jihad be munni tinimo be ndi ko ko woni ali atima hoy yobe addanibe koy suka njano pour ko njandu ne ko ne de Jaafar be kanko filli o wi hari o hakkili o maani dike o wi nela do noddi men men fop amen te penni men men fop amen hala di koy ha koy amen de way wa hore cholum babbu ara lebi do to ci yo ba mo yadda do ci ci Cheikhul Islam ni tamiya ta be maaki kongol nelaado gol holli sambagol halaaba no dagi kongol nelaado gol gollal nelaado gol holli sambagol halaaba no dagi temaki amma no sambagol har mu gongol ko ferma sambagol suufi an ko be woni si neddo ari do jebbili ke juude kala mo kojo ala ma de jebbila gongol timmi ko yo sambo do ardi dum haandula deri don no noton de atakawuf fikiri yo mola na be mabbe den ci le jabanta jettel ka fambo sala ba boy sukunu kudi to do ngara ko juude mabbe ko be waji pannon ko tamba gol dewal ngal gawta la joni men ngal wala na ngal wonti haram singal fetti don ngal wotta shirku billah amma non wiugol mo fendi ka halali ko nanndin cinni ke hawari fayri nela ɗon ɓe makan no dul huwaysara wino ɗon hada qismun lam yu'dal fihi walam yurad fihi wajhullah ɓe nelaɗo sendi ko kanko wino dul huwaysara hoore ja onno hawariji fo o wi nelaɗo to on nundali few sendore mon ne fewali to on waɗirali saabu allah subhanahu wa taala on foñike sendorde tawi nelaɗon ɓe maki si tawi min mi ɓoñike ka dow leydi ɗo mi nuntaali miɗo landoma kombo nunɗata ombo temaki kono laqad uliya musa akthara min hada fa sabara la asbiranna musa lorrano ɓuri ko waɗɗami ɗo kon honnami lorrude kon o muññino mi muññato umar abnu lkhattabi wi ya rasulallah murni akta ulqa hada almunafiq newna nelami taƴatande o nafiqijo nelaɗon ɓe maki la ya umar utrukuhu laallahu yusalli terdomo ta warumo no gata himo juula accimo ɗon o yaha dul huwaysara hucciki sahabaɓe ɓe wi hari ko raɓɗinɗinɗo conci conciɗi no ka haɗaccere de lerru imo fembi ha laaɓi foyo hucciki joni piiji ɗiɗi ɗo oɗo jogike sifaaji yo ɗettuno e nelaɗo gollal makko ngal yaltinimo e noone nelaɗon se wi en sembatako saabu wowlunoɗo ɗum o yee hari no fembi awa hari conci ɗin kan no raɓɓini haray ma yuppindeti lumnagol ɗo en waɗay joni en gacca e sembagol siitaen nanni timme hawari joni dul huway fora fayri kadi conci ɗin har gata feccere beler woni ton kadi haray ma timmine ndi ha sengol e bele ko holgunere nden siitaen nanni timme e dul huway fora e hawari en jaɓay ɗon sen jaɓaniɗa ko no jaɓirɗen ɗa soma park ɗono sendi illal hawa ko belede tum ara sendi ara ɗum mimana siguiri on neɗɗo gonɗo si o sifori jikku moƴƴo mo nela no addi on jikku moƴƴo accirtake fi o hino yiira neɗɗo gonɗo o saabu ko nela no accimo addude o ɗetti jikku mum noon o boni mum jikku moƴƴo accatake fi o ɗo kar kan yaadu on yaali fiya ɓe ɓe darnayi école ji ɓe darna otoje naɓay ɓe école ɓe ɓe yoɓa jannoɓe ɓen ɓe yoɓa jangoɓe ɓen ɓe dépense jangoɓe ɓen e jannoɓe ɓen fiyoɓe yaltinɓe sunna ɓe naata ɓe keɓorankaa ko fiya ene gollal maɓɓe ngal ingal moƴƴiri ni kangal moƴƴa makka ala wadde ɗum awa tawliya ala ɗentude ɗo neɗɗo mo ala hay fuy yoɓanamo fo naɓamo jannamo yoɓamo lewru fo loosamo waɗanamo kala ko waɗande ngande o artata wattidamo e fandari dande ko ñaama ha o hewtita ɗo ciya no wadde ɗum ɓeeɗa no wadde ɗum ɓeeɗa yo accitu ɓayri ciya no waɗude kaaɓe konti aceefaɓe fijiri meni famuda gollal si ngal woni moƴƴal fi bonɗo ɗettingal ngal accirtake fi makko sen fembike ha laaɓi koko nelaɗo dagini waɗɗen sen raɓɓinɗinni conci naatol kuway sara nanni tinni ɗen ko nelaɗo maaki israatul mumin ila nistislam ko ɗum jogguɗe dul kuway sara huwa wa sa'nuhu nahnu wa sunnatu rasulillah allahu taala ala amina kay to sukku ɗu ɗum kondu dankora on si kay wona toppu gollu aray no selli nelaɗon ko ɗum ɓe ma kanno hoya sahabajo ɓe maki ndu sutugu sukutu ma sukundu ma dankondu wujandu nebban dankoraandu ha ndu laaɓa ma ɗum sembandu ha ndu laaɓa jonnon landuɗen aprowa tawti lootirgol noon on ɓowrina haɓɓa on e zamanu men kon enen ɓurti aadi on wona rewɓe ɓen andira si tawi ko rewɓen andira lootirgol noon on ha ɓowra haɓɓa sunke ɓaawo ga haray hunde nen no dagi kono nanndintinnagol e rewɓen harmay hande kadi haray wonti ko harmi saabu ɗum ɗa saabu alwasailu laha ahkamul maqasid si tawi a looti tum ɓottuɓe ma oygo ande noon ɗawa e wa sonnaajo haray annda waɗi kana hay si tawi hunne ko tagi kana tay faami si tawi urfule di melni ko andir lootugol hoore bowrinane happande bawga ko sonnaɓe ɓen hay si tawi on no newnani ɗum julɗo on ɓayri heeroni sonnaɓe ɓen de terte sabu nelaɗon ɓemaaki la'ana llahu almutashabbihina birrijali min annisa walmutashabbihati binnisai min alrijal joni men huuri kala gorko nandin tinniɗo e debbo e kala debbo nandin tinniɗo e gorko si tawi waɗugol huunde tagine nde naati e nandin tinnagol emo haɗana o haray joni ko yamirore nden waɗata kanko maɗor ne haccata sami galannagal lootu tankona ha ɓowra ko yamirore wata nandin tinno e kaari nde lootugol ɓowrangol nandin tinni e makko on ɗum watta yamirore haɗore si tummodiri innama yaglibu annahi si waɗe sa on waɗu ardi ko asie on tettete saabu asli on ko dagagol haray haɗugol ngol ko haarje si mana ko muta ahli ko saari ko ɗum kara mo fadol suuru wallinta wallahu taala alam yargongo yargo dari aara wonde jindude sukaɓe hono ni ñawore daragol yara hono ni ñawore jooɗagol yara artore nelaɗo ngo alayhi salatu wassalam o ganndi ɓe maaki konngol nelaɗo gollal nelaɗo si luutondiri wonno jogoɓe ndeddata ko gollal maɓɓe ngal kaa ko konngol ngol konngol ngol nelaɗo maaki julɗo o ta jombu ɓuri nayo ko jeloɓe jombuno sappo e sato kaa e suuti hewtude jawon si onno kadi ko fiineraaɗo waɗaali ko mayɓe haadi e gollal maɓɓe e konngol maɓɓe si luutondiri ɓe maaki ta on waɗu ɓe waɗi haray naa en ndaaruɓe hannde kadi ka waɗugol ko en ndaaruɓe ko haɗugol hacce en faami moƴƴa hara ɗum no wooduɗo te Anas ibnu Malik radiallahu anhu ɓe lanndaama ko honɗum woni ñaawoore daragol yara hadisano kariyadu salihin ɓe maaki ɗum waɗataake no harmi o wii daragol non ñaama Anas wii raaka ahbab ko ɗum ɓuri yiddude juuɗ daragol yara e daragol ñaama ɓe wii noon jooni sabi ɗi alaɗɗo ɗo holno Ali ibnu abi talibin e Abdoullahi ibnu Abbas ɓe maaki minmi yeɗi ndiyam mi ɓokkori nelaaɗo ɓe yarilan tawi hiɓe darii nelaaɗo maaki ida nasiya ahadukum wa shariba wa huwa qa'imun falyastaqim ɓe maaki kala e mon dariiɗo yari mo yeggitihimo darii si o annditi yo tuufuɗan o yarinan adi toon no telli ken imam ibnu hasmin koye on tippi cheikhul albani koye on tippi ɓe maaki daragol yarano harmi wonaano aña sabu nelaaɗo maakata ya tuutu ko ñaamuɗaa finaako ko harmi waɗɗa ɓe maaki tuutu liyamnay yarunaa hiɗa darii nan ɓeeɗaa noon ɗiɗo ɓe wii ɓe yarnii nelaaɗo tawi hiɓe darii kara ko goɓɓe ɓe wii jokken ko honto ɓe yarnii ɓe jokkitooɓe ɗum ɓe wii Abdoullahi ibnu Abbasi mo wii saqaytu rasulallahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ma a zamzama fa saqa wa huwa qa'imun zamzama ko honto woodi na makka ko ɗum si ɓe inni jam an bayna al ahadis mo yehii hajju hewtoyii makka ka ɓunndu zamzam ndu won ɗon ka yeɗetee ɗon yare ma tuɗee yare sunna nelaaɗo on ɗon wonaa yaa jooɗo yaraa ndiyan zamzam ɗan ko yaa daro yaraaɗan ñentin golɓe ɓay ko ɗon ɗum tabiti ɓe darii so ɓe yarii amma ndiyan ɗan wonata wonaa zamzam wonaa makka wonɗaa sunna nelaaɗo on ko yaa jooɗo yaraa ɓayri tabitaale maɓɓe diddu ɗum ani ibrahim talibin kadi ko wii mi yarnii nelaaɗo ma a zamzam fa saqa wa huwa qa'imu caka holni nelaaɗo ko yari no darii ton fof ko zamzam kala mo joomi men newnani e meeɗe yehi haa makka hewtoyi ɗon ka hacce ɓee ɗon so hewti ka zamzam on won ɗon yo wurnitoo surna haa o arta o yaranimo darii zamzam on haa o hewta ka makko jooɗo yara ara moɓindiri golle nelaaɗo ɗen e konngudi nelaaɗo ɗi fof sinay wana dum sunna on ko jodagol yara jaragol yara hino harmi ko lundagol nela imam ibn hazm ko lunda maaki sheikh al albani rahimahullah ko lunda maaki wallahu ta'ala a'lam alay sunna jero no lambi do kan ko mo di makko be di dife mo di makko no yi ak simo dena ta be pan di yoro ta ko ala no ko kaw de briya o akira mo no ko kaw ruman no e manan wa ci di mo yar ni ay lorori ni o ala be o toro ala ka o ya hay no ko on nyam no di pe ci mo ter la ka o toro mo e wo ki mo don so lo dimo ki mo la ci ko yo da wo be ko me ko ki sa ha akira la ci mo wori di ta nyam de ta hare ka gangan ngar rew te ko to tabe wi mo majji kayata taw majju ka wi reka sama je to ka na ya de don andi kayu da don ko yil to da dum bur mo kide ma dew gangal ti yo gal wodo no wodo no karewa kala no kama o be makde be kan ko de ko mo mari o kudo ko on ko rew ta ko no mo kuno la no hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare hunde woni ri ni bennama e mayri woni ri ban jodo don mi detti da pa ko hawara ara ko no mo landi tan do hore makko ko do taw asorke aa min won de ni ala ko mi depansire fayle o ala le jonno de ko honno warre te mi da e mawbe makko be mi okkuno be wonno be sabu ha mi resi ni mabbe tan be yida be jodo be nara ko honno joni a bi to mongo ngi ko honno fewdori joni o do o wawa ta wonde do o nyama li se min ni mi ala ko mi jonna mo do o nyama ene o wawa de tu de depansire o ha bi to mongo ngi hewtita ka ko honno warre te tan be fe jana be si do fe jama kan ko ala mo problem pai ko ni re ora no ha o jomba ka kitai kadi aksu mun kari ko do kadi re ote bana kan ko dum manya ta lando tu pase kitai qadi al muslimin al wadi o so sa ta ko na le mo re ma kitai mo ma ko no wona ko ben mo wolan te kar be tu da ta ka de ku sa bu man ko gol defal illa qabla an yaqdi fihi qadi al muslimin yawo ju be da tai ha ji hala e mo du janna go ko odo hani leddi be odo hala do odo hala do kono odo hani leddi be den no kono sibe jogiti hande kar program bu ko qadul muslimina de ko nyaawore wonu don fayti mali muslimina jogi ta tama ma dum tiw don hon ko galle modi ma itte ma ko be jondi ko ma o ma ko dem ne ya ma o ma be jogi tama dum no fayti qadul muslimina wona tay non on don ala tare ko raka to latto to rewu tare na de kon tu yata joni bilande ke hore kita ile kum no kadi fu ala ko problem da pa ko bay mara no wodi no wawi hara na talagol o wadi wana talagol o wadi hara no gata kaw yeyi ton ko angal moy jonnu gongol ma angal hebu gongol no ko no wawi wonde ko murun sare a fara dum no ko ko jore be jangge bayre yi karmo ko be walli nay be nyaawore sonnaajo edda sonnaajo mo modi mum man majja woni iddatu al mafqud zawjaha sitay debbo modi mum wayli ka sigo no yeyi wono e dumul di yidaka kumpo niraka jonnali hum fuy wadani anda ka hay honto woni sharia jabata yow yow yi sama ka dogal makko taw o jodo to duubi nayo habbo imam malik ne melanda dum imam tare hejra ko dum dama sahaba ken gadi sahaba be nalaru ko dum len yaa wala mara bin khattab radiyallahu anhu e ma ki tonna den jodo to duubi nay simodi makko on ko dira ka yaaka on sai dari on nyaawo mo annahu mayyitun bimaana hukman la haqiqatan on andi farqul bainal hukmi al haqiqi wal hukmu bimaana wal mayyit bimaana oro hukma wiyeno joni ka nyaawore sharia duubi nay simo wuru no hanno bi makko kal kal tama o joni wiye ngay simo wuri sharia nyaawi o mayi fawa fami joni wiyeno jila don sonna makko yo ebbino mo kadi duubi bimaana lebbina e balde sappo iddatul wafa so ebbini ke non kadi iddatul wafa ha timmi o yalti e jargangal o yalti e dewgangal woodi makko si arti tawi o jombaka haray dewgal tan ani humi ta baaki tan ko beymu makko arde dewgal no metti tagi de aɓurdi ka saria ko wote toujours c'est ay wiwgal men taki ngal fat dogal wala ko jira ka sharia sharia o wi si o arti kan ko majju no bo faonde dubina jola o hamba o edjina lebbina e balle babbo tey mu makko okke tirawano ko bo jom mama si o arti himo tudina a fala be mu ma arti hi o na ara yala be mu hande kadi a ka go nu wiida mi ajjanimo jonno si a ajjanimo kanko debbo on jenge dew tenga tonde o dette den o jonnite joggutege ko songirno namo kon jomba goɗɗo go ɓayna a jooɗon ni te eyi si tawine kadi debbo on gorko on sunike hettugol ɗeymu mum aray debbo on ko hettu tenge ɓe ontin mo jonnutunomo ɗen o jonnitamo o waynodira e makko warta ka dewgal makko tan dewgal go kadi ɗumen e se tajugol ɗum no yeri musiba haraka ka sariya wanaka haqqille ɗum aray ɗon ko wasiyoto ɗen ko to rewdi gangal ngal to rewno ngal taw wallahu taala alam aray kalani ɗo est ce que wo enani wondema allah noddirake ano allah ma wiye ma god ma daud ma inde sigaren yarni aray joli daril e mum ka guran ka aray ko feere karmu koɓe tin kan ande joni to en jabangal ɗo landal koye landadir agandi landaɗo no lando dogata landal ngal jaabo no arande ka wata wande landaɗo no lando dogata ko landidi kon jaaboro ko landako ala musi joni ko lando ɗirtan hablal ijaba ente nastu qur'ana ma sunna ari e mum ma ɗum nastu qur'ana sunna arali e mum kawti ko feere karmo koɓe ma ko honno ko lando ɗirɗen inde joomi men ɗen koɗe tawkifiya ko yerko inni hoore makko kon ɗum dagoto innugol mo sifaji makko ɗi ko tawkifiya ko yerko sifi hoore makko wo siforte ka ɗum ko hayru tawkifiya ko mutlaka no falana wo a siforaymo ko falana wo a innaymo hada huwa sual ɓe tawkifiya ko tawkifiya ka ko hayru tawkifi tawkifiya o gandi koni woni lorru jange nde toɓɓere ko aada on fooli en sina tawa o o gandi joomi men duuɗa felde majjuɗo ko ɓurata felde ko dartiiɗo nde andi wa ila qila lahu muttabiu ma anzala llahu qalu bal nattabiu ma wajadna alayhi aba e aya goɓenna bal nattabiu ma alfayna alayhi aba fa inna inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun e aya go muqtadun kono do tur mushkila kono siwana du te hoji e nder tere tene e azbaqairu li sunnati nabawiyya sha muhammad ahmad sakit walil mujallad didi e hoji e nder tere tene aqidatu safariniya sheikh muhammad ibn ahmad as-safarini sheikh usaymin sharhiye te hoji e nder wetene o aqidatu alfirqati almardiya sheikh safarini waɗi nden kadi sheikh fawzan no sarhide sen hoji e ɗeɗo defte yewetende jalaul afhami fi fadli salati wassalami ala khayri lanami sheikh mohammad kawɗo sheikh imam ibnulqayim aljawdi rahimahullah ɗeɗoɓe hoppu maɓɓe mbiyen taw fa sibatan ahlusunna waljamaa koɓe jaɓi anna asma allahi taala ko tawkifi la yajuzu tasmiyatuhu bima lam yusammi bihi nafsahu aw sammahu bihi rasulu wala yajuzu an yusafa illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasulu lianna allaha jalla wa ala huwa alam binafsihi min ghayrihi ɗum noon ha ɗo woni kano woni ɓurɗo andude jooɓi men hoore makko naare ɓe wi konon sabu sippagol suratul ikhlas kone ahlul bawat ari landi nelaɗo o mo wiyatame men rew masmuhu wama bimana wama sifatuhu awwa min zahabin aw min fidda wama kabilatuhu وكم زوجا له وكم ابناء له وليس انه بلندي قوموا الى من الرو قوموا الى قوموا الى من الرو قوموا الى شفاج مكو وكان يوتبيرا كاكو خال قوموا الى من الرو قرر مكو فهرده قوموا الى من الرو قرر من يلو مري قوموا الى من الرو قبير من يلو مري يوم من جابي لأنه لن يفو يسيمو رجلين آية جكتي كيف يتدل كتاب القرآن فو كسورة الإخلاص تعمل ثلث القرآن هذا لا نمكنه يوم من يقول هو من المسؤول عنه لن دعو فيه ممو نويته فالله هل الله على نفسه قال السنة والجماعة كل من في لفظ الجلالة الله المعلوم المعبود ونرو تيغو مسكين في من تيغو فتول الله فإن لأنه إنه فإن المشركين أدنك ظننوا أدو نلاد نلاد فإني تركم سنة موجي مقدي بنوة تجي لذي سنة مور مقدي كل مون جدو مكة فإني دو الله تا فإسم الله لفظ الجلالة فإني فواتي الله تا enen ardem bonni to den lif lafzul jalal allahu riden allah en bo en tadu be tokke ko be fala haru den ka fala bena su sey passe ko nero inde jokka be dekki inde makko al aziz be inni taramuru makke mawnu yeddelu al fulka be dekki inde jobe men al mannanu be pekki de be inni taramuru makke yeddelu al manata kangal do ko bonno golinde jomel de ko dum sita jomel wi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi tayjizuna ma kanu ya'malu aw yaktubu o kan ko mari inde labade o wi fad'uhu biha faqumu mukhalafa wa la tad'uhu illa biha notiremo endontu wa ta on notirmo ko wana endo ene ne ibe jangare do Allah e yalla e gode sifade ne ji tedo ina jele qur'an ma e sunna inna golle ko jonne ya dum ene o yi ka fulbe ko to ben ka be fukki ha be yalti ka windi inde Allah kalandi ka do bonno tire ala wa do ma tirande ala fe yimme li ne di do be fobbu ma e salim ni yalla wi bonno tire karmo ko be maji ma do ata fe ala ko bani adama e hore mun daga tako innu golmo inde de ala mana le ala ko kiri kono si nela do sanzi inde ubule e jondi inde marde mana be maki inde inde modon ben inde marde mana mosire e be no tore yo nyande dargal shekhu tani mi do watti yo en fu kala jogi le defterne yo yahu sharbu aqila bi safariniya ni shekh muhammad salih ibn usaymi be adlika شيخ محمد بن احمد بن عبد الله الصفاريني كما جنم هل اسماؤه توقيفيه ام لا شيخ تاني نفرحه كما كنت يوم ما نقول توقيفي وانو قول توقيفي كن نقول ما كن اني هور ما كن هر ان لي ما كن ان لي هور ما كن ان اي سي ان سي ان ان فامين ده كن حسنا توقيفي تو اين كن حسنا كجوم من سوادي مثال devi hakkune men enen tagore nen da si odo ko muhammado wiete odo ko ahmadu wiete o ko ibrahim o ko abdullah wiete sebo men on la kude te ma ki si on fotti on hiuro niri ari ake yonno wetela o wi ko ahmad ma ko muhammad ma ko ibrahim o fotti anotiro yimo inde gone wanane ay si ko yahya wiida ma ko zakaria ma ko abdullah o falki te te kisa kawa ke tola fakka ayyul asma ya habbu ila allah jalla wa ala abdullah wa abdurrahman ka shehu shehu ya maja akanda mo fakka konu yata ko ya wiu akai ko muhammad ni yete tani da jadi inna na ridu ma ne nafi ne ala mana kono bayri nane wiete da ayda gotto nodde tinako irna nako wo si asala nike horema inde marnde maana moƴƴune siiwanande wiya keɗa ene a jaɓanay jooɗi ma innugol mo inde nde ala maana. Ko Cheikh Mouhammad Salih Ibn Uthaymin e ko wuuridaaɓe 99 de fegi kamɓe maaki ɗum ko sara hilati safariniya. Cheikh Ahmad Sakil ɓe maaki ka min zakairi sunnati nabawiya ɓe maaki innugol joomi men inne nde on kidi labil hara nde jolaali ka qur'ana nde jolaali ko sunna ɓe maaki minal ilhaadi fi asma'ihi taala wa sifati ina jeeya e ooñagol jaggita e haqqe makko on saloomo innude ko inni hoore makko kon innamo ko inna hoore makko tew inni e watan innumo ko innira hoore makko ɗumnoono laaɓi hara komin haytul adilla hara komin haytul adilla naamin haytu ko tawa fina tawa kon yigol ɗum sa wiɗo allah gon woni allah lanndo ɗen kala wiɗo allah sa wi gon woni allah ko wiye ko allah sa wi onnoni allah ko wiye ko allah anndi ɗon ko faanunde nden o jogii wonaa inne ɓen harayno annda kala ko wiya allah ka leñol men ino annda faandaaɗo on ko reweteeɗo on kono inne men fiirta reweteeɗo on kaayno firti reweteeɗo on esirta jonnon jonnon naabil ma ana naamaana innirtenmo ko bima samma bihi nafsahu imam ibnul qayyim aljawdii rahmahullah ɓe maake ka jaraul afhaami inɗe jooni men ɗen ne sappu majje ko asmau madhin alaa inne nde o mari nde tawatan ɗi nde wowlaama sinaa haray inde mari manfoore ko nde manti jooni men tabaraka wa taala ɓe fuɗɗori allahu haa ɓe gasi ɓe maaki asmauhu kullaha asmau madhin ɓe maaki walaw kaana asmauhu jalla wa ala mujarradu alfadil biduni ma'anin lam tadul ala lma'ani lam tadul ala almadhi si tawno inde makko ɗen ko konngolini tun hato jinno kodi firti kon hato jinna ko harayno jara wigol inde joomumen nden no mantini wo ko mantini nden ko ɓayri a wiyay ɗum al asisu ɗum annda ɗum no woodi ko firti sa wi allahu ɗum no woodi ko firti sa wi arrahimu no woodi ko firti ɗum ɗo fof ko asma e tawta ko asma'u madhi ɓe maaji asma'ullahi taala lam takun hiya husna limujarradi alfadiha bal li dilalatiha ala wasfi lkamali tawi ka deftere maɓɓe jalaul afhami fi fadli lsalati wassalami ala khayri lanami ka damal asma'u alrasuli sall llahu alayhi wa alihi wa sallam kada ɗon dama fiyotugol inɗe nelaɗo ne imam ibnul qayyim ɓe ho deɗeɗo defte jantaɗe ɗo no gasa naftari foka men no mettino gaccude ha kono joom men tawnuno e arabu ɓen ko ɓurɓe mettande addude ɗum ɗo woni yarugol ɓeere juloro ɓeere ka hari ɓe yarande nde bindu ɓe yarande ñalonmo ɓe yarande kiikiɗe ɓe yarande kala wok ɓayde joomumen wi fa hal antum murtahun haɗa sara laqiba nde hibbano madina ha madina dembiri wa ndiyan saaɗiɗa jama on jumpine yeeka marto jumpine yeeka jullirder tawi kadi ɓe heddora hay julan ka ko ɓe heddora ko yare kono ɓayde joomumen wi fa hal antum muntahun ɓe wino inta hayna ka ɓeere plasaninoɓe ɗon nde inde plasanaki en ɗo non weli tude ha kono ala man yassarahu llahu alayhi yassarahu llahu alayhi wallahu taala alam amara e neddo inchallah lande tati ndi jonɗiɗen juuti heddoɓenede inchallah wanodire galɗo landal o jarli no sella a goɗɗo juula ka suudu mum mana acca juulirde wonde takko makko ɗon sabu sella wonɓe ton ɓen juuloɓe ton ɓen aray na juulirde nden ko pottitina nden o anni mo anndi ko ton waɗtimo juulugol kono ko haɗimo jawgol dawere nden ɗon juulirde ko sabu juulaɓe ton ɓen mo yiiɓe goɗɗum e sirkuji ma ko ɓuri feeñude kon ko haɓɓiɓe tarki ma tigi tigi on ko lundiɓe sari on yarlima sella ka juula o battundir noon e juulde nde moƴƴe kono imo juula ka suudu makko ɗo yarliɗinon no sella namo kala ko maɗum o yarta juulir kala landam ino jaabat kaɗumino feddaawi o somi jallade saani kam jalla timmoɓe maaji ni landora ene julɗo si kawtini e juulirde tawi imamuɓe wonɓe ton ɗen ko jeyaɓe ahlu turqi dalala la yuhin wa fa kontu de ha anne no ripodi woni julnu de ton ene haray no selli kaw adda ha be gayna julu de lan nangal no ardi no o yaha o julu de be salmini ka koyo wonu ka sudu makko o jula ka ko honno warata karamo fakkal kadina daima be maji mo jallatu sami kitawi lan nangal ko no wirdani woniri aray ko be jidi do wawa ka wadde ko o anda ti o acci ha be salmini o yaadi e gurupu makko be tawata men nanno Allah subhanahu wa ta'ala dino arti di be famu gol ko tawata ko tunta ko bonna dum e dina sabu al imamu dalil wal muadzin muhtamal ko hadis ne la be maki imamu no rondi ti julde imamu sari a juli ma o neko julde ma ko ne e julde ma ne ko tanko rondi ti so boni rama boni rama so boni rama ko wa bani no le salati kanko rondi ti julde ma ne no dinowo ko hola dum ke do do dinandu kata jo da hanu dinandu se tina se da haro no dinandu be ma ki jo andi acci gol be ade salina be ma ta be juna ka juli da so jama adda ta fitna e masibo pur mo ngodo ni do bu dengo ara no telli ka be wada ci tay be adda ta sui e dul ban gal gongol la ci tay non dur riba fitna e bone go o go ara ko ata be yaw ton de nemmi na on fitna ara ko e ne julu ka ma be ara no tella ni mo ka julu julde jama ka sudu ma ko yar kala mo julu be ma ki no ci tay no ko on ko ni woni o heba ka ka julu julde jama si mo anni ka dum hebo to no wakki mo tero gol dogina dina ma ko tawa no baba to wadi nono o wona ya kawre ko ya dum ko ni be ya ko ke kan ni tengo ti kan ter kitabu sunna di imam ahmad ibn hanbal be maki tedje ji majju di khalfa al jahmiya e ya du be ma se jula ta ke te yo be qur'ana ko de tagade be maki mo juli ba o ma yo yo ko julde ne imam ahmad ibn hanbal karamo ko jogo don jiado e tabi ki fodo abdullah ibn imam ahmad ki be habbi kon gon gol nerto o wi o leedi natu de juri de o juri o woni juri chapan nay baaw ni dum tekki joda yewta ha tawi nenyalane o kari je wonno imam den julirde tawi ko ha qadar yang ko termo je alladina yusuna al qadar o wi ni yobi tuno o wangu du panaro duri chapan nay baaw o yi o salli di o yobi ju o wangu mo juri no baaw on qadar yang kay tikki yo ahlu sunna wal jamaa be jamaa julugol khalfa ahli bidah be tawta be bidahum bidatu ko mutakhira yalti no ni dina be jamaa tajul de baba dul sen gorti e da do dem tere tege sharhu itiqad al sunna wal jamaa e ya du to ko fudi du di du be ri ahlu sunna wal jamaa ko jabi ko julugol baa o faa ti bijo e julugol baa o arji de julde den haraben ko arji de faa ti bijo ka hajjaji bu yo ko fa khati kono ya ga ka bi ina le ma to ha ba le dino andira wurta ko jula ba ahlu bi rahmat salala o do shiya fa dan ne maji to wodi ko tuka be lando mi ba ka ka be inna imam ahmad bin hanbal ne di julu de ba o khalfa al jahmiya wo ene dun no jelli ka sella shiya fa dan de maji de me da li de ko songo ka yo ta ka li gol ken de me da li de idan khalfa ahli الطرق الضلالة جولة تاكفة أمور فعلي نو كتابي جول دي مكو نتلا إمام كو تلينتا وكتابي جول دي مكو تلي بما كي شرط الإمامة كل ما صح الصلاة صحت إمامته كلام جول دي مكامين هور مسلي جول الله مكو تلا كلام جول دي مكامين هور مسلا جول الله مكو تلا فلو لي لاني tawo de ka fata o lutina tun tayma masala no ardiri ni mo waluri non ton tamu jalla de dim mo tele kastan to kan de dim baya to ara o kita yaro ne li ha sala wala ho dara ala nam se kitin ga longa wo yarli na tella ono menen na dan jogi mushkila ka ta na puta ono ni mushkila on de hare jo ri ha kole ama ni mo ke ti dalma ma sala ma ka un bonito caracol que verde, hay un mayor a gol. yarli haray tay joxe mo gol dum telli on na joxe te ko ni suma joxe te tawata ko bare en der ton am on ma hadis ado hada mas'ala nas to hadis no ade mak ila lo khayfa fi mawrid an nas ka ibi ala riwali da ke asala hare ngal don gol likir ke kapan nge jola ko ka der berte ingin o tenzi si hondu ya oda hanno barra ibn aziri hadith mo imam ahmad filli ka musnad makhe imam oda ibn kathir ma'adu mo ka tafsir makhe ibn kathir ka tafsir oda aya yutabitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah wa yudhillu allahu adh-dhalimina wa yaf'alu allahu ma yasha sura ibrahim ida tilo hadith barra ibn aziri oda barrawi men meli yaldude madina menen e nelado si surgol gorko goto jeado e madina fayri men hewti ka berde nelado tawi o gaynaka asanede tawi no heddi di wadugo lahadu an der hasugol ha gayna wadan lahadu taw wardinine da dum heddi nelado jalata tawi na di kagar berde bakki jari odo jar odo barra ibn azib ibn uli جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله قلت صحابة بجبكنا من الارض فقط جوئي كدر برغة من الارض جو تكبا ينسل قبولة قدمنا فنجن من الارض ماكي إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة kada ngande be magro hadis tayi be jogi kubbo ku be jotta ku taleji barra ibn azib ibn uli tayi sahaba en hino joji hino hedi ti hino nehi ka anna ala ruuse je mustaira ala ba tayi en ko sodu joji ka hore mabbe ka hedi ta gol ma ko nelado bodum de nelado kay ni mo odon mo hunji mo fiulori no mo e makiri no tayi ko joji wakka no mo de ti hada de Toi, ne viena sulla cosa già raccolta nel peccato. Nella nuova di Sahaba per Wadi e Mahe, Madina sul Munawara, e sul Sari le già raccolta nel verde no Hana. Però non lascio Ari, nella nuova magica cambia sigiri, con le voto e voto in giorno so, che ore giunte le idee vuppune, nessuna gente macconi, ne nata la teu, nessuna teu macconi, hanga nano capando macco, purimo mocca nel cagione lei, e dine o giorno so e ore saburu. E andi giorno col caverne e giorno con le ore saburu un po' di spigiri. Cai di idi. Gli dà di. Giorno col caore saburu no harbi. Giorno con le ore maggu no harbi. Iabu gongu ino harbi. Sau gongotu le ore maggu no harbi. Di annahu muslim yuhtaram. Si hayati hi. Afi mamati hi. لأن كثر أظلم الميت ككفره حيا أين الفرق؟ جدنا أن الله بارك على دمور فكوك مريده ومعي فكوك سيبرنا در كثير سيكي فجونا قول كهور قبوه أحرني وما جونا قول كدر برد كقول كثور راكا نوحي فقولوا وما فيه نريد ليه جونا ساكا كدر برد كلاو نقول كنقول قلبي هذا خطأ wiya taake kan yar berde jona taake ko wiya de ka tabu jona taake hore kabro tayne rabe jori ke kan yar berde taka fa be jori ke kan yar berde nela do haji e jona gole hore kabru mu jona ngandali ko kaji to far bi kondo tanan dika amma bin nisba porna gol pare den kan yar berde tuto haji no selli kin imam al bukhari no selli mo ka ala gol mufrad ba e imam an nasa'i no maaja ka ina to be nabbe الشيخ الألباني نسلم لموكو كإرواء الغليل للا دون بماكي صحابة جمولي من يهي سرق النعم بمدينة بن كدي فأي من ناتي كنر برم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا برجل لا دفن عليه السبكتية للا دون بيأتي بما كلمه يا صاحب السبكتين ألق سبكتيكا demaki de benati ka berde fono borti pade de yetti ti e der ko yaata ko be yi goddo no borti pade e dari te se ultimo mi dico anche John Fade porto Fade male che nel verde buco da ne che venga l'ikhladi de ma che al che sta fa sahaba de mi dico porti de o hauti te di fare camera già di buri nella da ma che hauti ciao e ya li salamu i sahaba de morni huru da re kanne de porti ne ka jungo makko be buki de ma che da fala jo me morne huru da re yi de nyande dargal o wi o wa de ma ke waaji nela do fetti acci be do nare mo dabe sahaba jo fayr ko acci ha nela do muti ke ko fokki ke acci gonde do huru da re kanne sahaba be nela do ko haduma ko gorna gonde lecce ne ye ya na fi gora muti mundi o wi subhanallah لا أعوذه بعدما طرقه رسول الله لمن تكاند من نلعب البوتين كنت نمر يا جمال او أجي أمور النار كان من الهو يهي ونجي جبر رسول الله بعده بصحابة جبوك تهور النار كان من نلعب إيش بوتي صحابة جرون كي هاوكو نفان من نلعب إيش هاوكو أنا نوني هياك هاوكو دي ko ta forno tom hayre na ngel diwa tom yugol gorto pare ma re hauka dela do ma ki hauku ay da wala na lu wonde ko sina do be dar ko dela do na di gorto ko ni hauka ta ara wonde no le dela do riya ko ko si hauki ke amalo der ko imam ahmad ibn hanbal ibn ma do abdullah ibn maki babe ngal le yi o hadith e jangi mo de meda li borni taade fagal mabbe e nder berde haa ɓe surra sunna o fade borna faake e nder berde woni noon koye hoore kaburu wonna wonna e hoore kaburu si mujarrata naatika nder berde toyana borno fade maade a wallineede yaasi ka a jogo sage kono saa borno fade maade ka nder berde ara ya lullike nela جوني دو فالأعذار تبير المحظورات ولكن يقدر بقدرها أنا لن نديرك شتوي كمن كان إفتاد يولي دو فايقو ياغر ما يقتلني عليك أنا فايقو انكرن لوزي ما تقع فمير تينا لأني ponna nder ɗon haɓɓa nder ɗon hara waɗa hay paɗe o wino teelo daɓa o waɗa paɗe teelo no ka hammino ha heeɓi paɗe mi sikki o suɓuno ɗonno jippira ha o naɓa ɗongal leɗɗe ngal soɓe rew e makko ka gasi enen si tawi lanɗo wii en kamen ka bunne woni ɗon ka ɓerde awa do kala wakkiliɗo naandi ka ɓerde terti ɓornagol paɗe mi lannaki bullene ɗon ma ala ton kala wakkitiɗo ɓornade paɗe ɗen ɗo durro e ɓure yo rewɗo anndeta 50,000 o yaha ko itti paɗe ɗen to mi annda noon o supino ma o supaki o ɓarmi noon ɗon ma o ɓarmano o ɓornino ka ɓornaki ɓe humpa e ɓorno ɗon naate e ɓorno ɗo gonɗum ɓorto ta e 50,000 no ɓuri surnanira ɗon koruɓe al'adar tuqaddaru biqadariha si tawi a yiɗo ko masibo e ɓarme e lorra addantama joni men wiɗo on waaligol maayi hirsaka si hewtanima nokkugo ñaamu on kadi wiyete si hewtanima ɗa nokkugo ñaamu kono noon acco ha hewta ɗon nan aga saabu ko usul haray ka al'adar to wiyahul mahdurat walakin yuqaddaru biqadariha Allahu ta'ala. Namara yakki dinangal ko wegaama ile tanki ko beoni buseten e murtulo kadi kalislam o yalti kadi nama ko eka ta o yalti kadi nama ko yalli on to nel di materi onel wel to kadi ko to nel di materi nano yani gerte treke ma duwa on ko hirti na era ma ko te ma ay baina ko ta la kuyal to nyama ta ko hirti kalli sol miyadino ko murto kadin no telli ka ñaama ma o aɓeɗo tawtina si ko woni buute joni no sellat e ñaama fe on gila ka fukki haa de gati alaagu joomi men noddi en yamiri en wi wade tali dum no wela en wadu gol hari tagandi to goddo sariya menali arde hawro dira ko wela ka en ko ara ko wade biya to no wela ni de ja ko buri ne wade juldo haani kadi ne wade julde ka wallahi wa khallika ko jula garbe di sunno ko sunno no sakki gure ronna gor felle ma ka ko be jurte na sakka ni bi mana asli sharia dina ka jomi men abdu kala ko woni ci ani ko wi yida jomi wi wade du na be ngal jam kala ko woni ci yidi ko jomi wi akke bu daba yo yi kani lo ngala do be maki huffatil jannatu bil makarim wa huffatil naru bis samawat ayi yi tengen ko nabe da ton ko ko wala ka worki ti al janna ko nabe da ton ko ko metta ka worki ti toro pan limane o wasali gol de forta worki worki wa inaki ko metta ta ki ko ti tawi dun na wala jomi rek ara ha jomi maki amma banye nelgari di meno ko mo ti saka feto di mabbe ko nan de mu ku hino tekki perke di de jura karmo ko da sunna wal jamaa shaykhul islam ibn tayyib barakallahu alaihi wa sallam ne daftara be ni la ihtida al sirat al mustaqim mukhalafat ashab al jahil kala ko yowndire lundo dir ko amma fa abiya budi amma fa ra mushrikuna dal de mer mai ku suli de be addi ton dabal be do nasara be ma yahudu sibe hedi feto be mottini ñamete ma be hedi feto tawi be sokolay ñamete ji ma fiji e jeji hono ni ñawore yeeyugo juldo ñande feto ma dango ko be maddo jinta ko kanda fe fal e ko hono woni ñawore okkore de juldo ko be mottinta feto ji ma fiji ko ko jabaw ñama ñawore mu ko dum temakiru no fecce fecce hiri. Si tawi ko kube hiri santa fecce oji mape ninko, teo mu harai no harmi yamu. Taburun ko, limma uhilla li gairi illahi bihi. Tundan nati ko hiri sirana li gairi illah. Nela adan me maki man, la anallahu man zabaha li gairi illah. Konyama taget ko seo li hiri. Amma si kai konyame he, adi, wawa konyame le har aslima kuko dagagot. Hara siwana me nyande be okkor mamu. Me selli ka be okkora mamu nyama. Mairi nela do nyami neldari yahudu be nyami neldari nasara. Kata bitali. Tabi tika. Tabi haray mairi asli om. Itawi nyame be onko. Dagi da nyamu gol be okkor ma. Itai wana ya seto matemo. Ike okkori mamu nyande seto matemo. O nyame de haranako hirsa. Temaki ko biji bibi jemmi tepeda. Kotaka gol nyamu gol. E anye de nyamu gol. Ko wona ko sabu tago nyamugol ko oro hira kawtire makko ko defidu ko okkorima nyame de on ko dakido nyamugol wala wirde dum don ni ko ko wete ngalla ko ko be defata do ngalla do ko ra yimbe be bayu ko dam bi sonna be salmino haray don ko maslaha si don kawtiri si da tangini si a jabanimo a mokkite makko a heɓay lemal ɓuddikani ngal ma no noddiramo e islam haray da wawi ñamude ɗum ɗon taalifan li kuluɗi kabo asli ñame ton na harmugol si tawi non a andi ñamugol ma ñamete o bal ɓurtay mo tiiɗille ma de a andi sa ñamali o lannotoma haɗi ñama a heɓay lawol ko yewtiramo ha o famareɗo naya ñamu si a heɗo ko lannoma amma no sa andi ko beede kam ko sa jambur e darta gon no gata sakko mo islamo te ko pala na ko jabu islamo ara man la ko gadi ala angal jaban gol mo si a nyama e sa nyama ta ro do ko nyaa ko mi nyaa me teji nel de te al tahlo kitab nel de mari ka fezo ji ma ci ko me hirta de gay do non har mi nyaa dum matla ala e mu ande ko wama uhilla li ghairi llahi bi amma pada ta kon na ko hirta ko pada gi nyaa gol kok ko maslahah nyam min sama ko maslahah jon min cinta mas saya pare Allah taala halo amma tedeli sunna ora masalah dalam beramali kita ni juga ago ke salah gitu ya net ko sir go hak ko ta ku mare o kabu ma wa do di ba di pi sihir ki juldo yi ha o sihir ki ay do le bismillah ay ta nyam ay ay bismillah na tagina te o sir go Dagista. Tena da problema ko marde kadi. Ko ese hino la bani. Won do hir su de on. Ko hakku do tarku. Ma ko tir ko. Ma ko ano hule kai. Tan do kar ko hule wali do. Ka. Hule wali do kadi ko. Ko do si wuyu go kongo. Ko shir ko o hir ki ko dum hadi ne nyama. No landi tan ni ya ti lo wo. Kung haray laban sa hirsulong ko ka. Amma no, so perenan ni Martin din, ni Baba ni Jima Kine, ko asli kewu ang nataga ko niya mo gulgo. Parang kaan niya pa mo na po doon. Kewu. Nataga ko lang asli mo. Kewu. E son na jo. Ko gordo siya riyan niya yun. Al-lukum wal-abba, hukmu ha wahidun tas aslo siya al-surma. Nyawa ni mukasli mu bahar mu gol. Kullu koi sekundari ku mayal. Asli makun ko daga gol hir su gol ti nyama. Saki al arai na kun gol nyama kai. Amma keu mu si uwani ke. Asli makun bahar mu gol nyama gol ha anle. Ene ko kullu nyama te kun kulli. Ii. Ene ko ko hir ta kun li. Ii. Ene ko ko hir ke laro hir ke ke ma hir ke te ron li. Ii. Ene ko halu ko hir ke ke hir ke gundo. I kasi tago nyama. E fami mo ya. Yo ni nawa son na. Tanga di asli son na. Ala ta gani no ma do la la ga le ni ka. Ki wana tara te ke sabi ti. Okka mi o ki ma sabi ti. Sa da ke sabi ti. Dun non jin ni ka. Woni am ni ka. Landia surut, landi arkan, landi surut untuk nika, wa surut untuk nika, luar untuk nika. Jono no sekali dia yang faham untuk ilmu, faham untuk apa ilmu? Ada macam, buat berujung, misalnya ini tu, buat pemain dan dono ada di sana mungkin gua juga. Kadara, besi ki, kita fail ni. Awi dono ada di sana mana, nerka sana keluar nara kan? Karena dono ada di sana. Claro, kalau nolong orang, kalau engkau tidak seni tidak mari makan engkau. Tiada sama tu jor dia faham untuk berencana dengan son nada dengan. Jika boleh yang tidak menjadi kata malam. Esa asur saya. Tiada mari kau son nama. Mujum buka. Waktu dengan. Saya dah wala. Boleh tengok mahino dari hak tu level dong. Asur saya pun ada nangga jum komandan gula awi anu kata pekang kuniye. Apa ni? Esok ada sorban lagi. Kalau hari walau, kalau hari asliyo, buat kerja untuk poli no har mama. Hai tengu mani, ha oyal sosali to bukan konon tadi ko. Kurun si hari, ada orang tu kapot sini. Dia asli pak Maria, pak Maria mah, mana lah? Ko ani oyal mahin na harga. Ko sor to har punya mak dia arah odaro. Dia enggak hai, dia ni. Tak susah juga ada jumbo moyang. Anu yang aman gak ada jumbo sebaya lemari jumbo. Ko mai asli om. Ko harmu gol. Ko pellet ku daging cinta. Siapa mu mizangal jalan ro kudu memakai. Siumu si adeti jalan ro memakai. Si adeti bare rumah wanur ya adi ibn Abi Hatim. Aju ini dua lihat Bismillah. Lihat ini duhir naik ke duhangi ko cuci duhamu ko. a ari a tawi ndu wari ndu indu darori e bareru go ndu a jeya ko cuyndirno ɗa ndu koye ndu nanngane si ndu nangi ndu wari bisimillah ka cuynuɗa ndu ɗo woni hirsugol ngol tewngol no raganima ñamugol nelaɗo maji sa ari noon a tawtiindu e bareru wondugo no tari kanko tewngu a anndasi ko kayru bare ma wari a anndasi ko nduuɗa wari bare ma jatti a anndasi ɗi wallitiru wara bare ma heddori nelaɗo makita mewu tewmum dey addi ɓe bare ɗi ɗon wan nelaɗo ma kaya ñamuɗo ɓay ko bare ma kawruɗa ko ɓayri addi tewmum ko dagagol ka ko harmugol ɓayri jilɗi serko en faami ka ɓe makani mo kanko kadi ali ibne abi hatimi fayi ɓe maaki si a ɗetti dagawal ma a wi bisimillah fartike mbaroji a tufi a yii dagawal ngal cukki ndi jogi a jokki haa yehi yano yii e caagol maayi ka nder ndiyam a tawi ɓutti ɓe maaki wata mewu tewmum ndey accide ndiyam ka si hon ɗum ko waɗi noon dagawal ma ngal ko ngal tufi kon no waawi warde ndi mbaroji siko ɗum wari harayno daganima ñaama kullum kadi hayso dagawal memaali kum siko yami e ndiyam kum loƴike ndiyam no waawi ɗum warde ka jooni ɓayri dagawal ma ngal tufi yanoyi ka nder ndiyam maayi esseehi ka waawi sellitude no wiya ko dagawal an ngal wari ma ɗum ko ndiyam ɗan wari tawa andino ko wari kumɗo nelaaɗo maaki addiɗo tewu mum en ndiyam ɗan yahu ɓayri asli on wona dagagol te jilti serto nattaka asli sertona nanda fe fami te nelaaɗon ɗo maaki alhalalu bayyinu walharamu bayyinu wa baynahuma umuru mustabihatu la ya'lamuhunna kathiru min annas ɓe maaki faman ittaqa shubuhati maɗa faala faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa fi shubuhati ɓe maaki waqa'a fil haram ɓe maakani saarakal waaki bal waqa'a kala ka jilɓanma memuɗa sellito a memi ko haɗanako ɗum sikkalaɗo konelaɗo maaki ɗo fiya en faamu ko tawta asli mum ko harmugol si jilɓinoya nattuka harmugol tewnir noon ko ɗon woni gelaɗon no yaltika suudu maɓɓe nde feeno ɓeare ɓen tawi samarore hino yaɗi fiya en faamu tumñawore ko jilɓi ko ɓe daari nde samarore haa ɓe ñeeɗiɗi ɓe maaki samarore sinno wonano hul golla tawgol ko a sadaka yani ɗo mi hoccetano mi ñaama kono ɓay laabanaalan mi accima ɗo ɓe takkide ɓe ɗum ene samaro ko ko sadaka ɗo dema jele ala sadaka ka bal ko sadaka on ɓuri fandude samaro ka kono ɓayri sadaka daga laakiɓe kamɓe ɓe annda ndeɗo siko ɗum ko samaro o ɗuuɗi ko fum ɓe acciri nden ɗo saabu hulgol ɓe taw ndeɗo ko ɗumna kala ko tawta abdi mum ko harmugol ko ɗo hiɗen jaɓi kala mo goɗɗo wono cheikh mahammad sali ibne ulteymin cheikh docteur ibrahima ibne amir ar rohayli e yaadu ɓe ɓe e fayda wiyen cheikhul islam ibne taymiya imam ibne lqayim aljawdiya imam ibne hajar al asqalani imam ibne rajal alhambali ɓeɗo fof ɓe wii imamu nawawi ɓe maaki si tewu silɗi saria on ko wii ko ya tertongu wata ñamugu sa ñaami wa ñaami baara ɗum ɗo noon ɓen mbaala ka ɓuri ɓattaade ara gongudinin ko no ɓanna a yiya heña yanga mbaɓɓe defte luuɗule hooten ka tawdihul ahkami ala bulugil maram lil imam abdullahi ali bassam kamo jallat naya ko ñaawugol hadis mo yumma men ay soɓe maaki sahaabaɓɓe ɓe wii ka kunna nutta billahmi wala nadiri a dokira smullahi alayhi am la nelaɗon ɓe maaki sammullaha alayhi antungo kulu tawɓe sarhude hoore par ce que ko o woni ñooro ñaara jilɓuye kala jogiiɗo wiigol kala tewmu wiiɗa so jilɓima ñaamu wo nelaɗo landama fi tew ɓe wii wi bisimillahi ñaama subhanallahi lazim al nandi cheikh albani ko timaɗum ɓe maaka ɗa ɓe maaka allahi alhadis yakunu sahihan walakin halil fahlu sahih maa ko nelaɗo no serla kono ɗoki baamu mawge ma hadis on kadi selli ko ɗum won muskila o joni si en darti wonde ma hadith on ko hombe landa yimma men ay sabe ma ki hadith on ko wa taw mali hadith on ko imam al bukhari de ma ki tel landa no be don no del di sahaba be madina kew be kidi di tali di ri bismillah ma ya bismillah nela do me ma ko no ya bismillah nyako ko julbe yimbe do yimbe tu ari madina tawi hege no madina kambe no be mari ko mutte tu do kamabe hayr be naati islam e jule be laabe be nebali do be hooti hayr min gol be sikke makke be madina be to watti yeesu da kama be darri be keew e nadi e gelori be nelda keew bu sahaba be madina keew mun non hewdi sahaba be dewi tay nyaabu mo deew halando be nelaado en anda si be hir su be dum do yur be hir su be dum be si be riu no bismillah ko adi non ko arde do ne nyande naati islam hooti engan da de bismillah de hirti et de ya bismillah de hirti nara do de ma ki pai de kul chul de hirti yo ni on sa lam de de bismillah ono ye bismillah nyamo tala bismillah de la ko do mo ya mirio ko fi da gin gon nyame te te u ka ko fi on ye ni bismillah yo ko fi da gin gol che u ara bismillah ko je u tu yete mo yara ka fa nyame ko mo da ka tiga wa nyame ko Mujahidah kata nyamai tu. Mujahidah nyiri di alda cehu nyamai tu. Ya kata bismillah. Jumlah no suci nyamu darah ya bismillah. Itu tidak ada. Karena bismillah itu cehu joki. Bismillah itu nyamu cehu joki. Juga tidak ada. Ketu gol gulto. Kelet go. Julto. Mu'andu lato julto. Sa'ari ka makko. Atalihi mohir si panan diko dambo makko. Mako kerto ka makko. Ibu cekik sama kodul lo nyamele, nyeladon me makuma, makamma, wata cepu o lando namu, o mape botepu namo. Kutjerto wata, ayino yukinlah diri sedadu hati. Nyeladon me makidu, kutubu ko juldo no. Pairi ko juldo, mu andu nabu kanko hirki ayu bismillah nyama. Ay sewiyana bismillah, ayu bismillah. Sewiyana bismillah, ada sewiyana bismillah. Ta bismillah ima ko yalan seno anu. Jenayah, jangan lupa juga diraku. Kedua sisi yang memasar di bulan ini, Syekh Ibrahim al-Ra'ani al-Ruhai yang memakai muskilah memarkan, berdiawuri ini, kita sudah syirkuah dengan ini, majus ini, Yahud ini, Nasara ini, julte wajib cinta jolilin ini. Kau nahir sehari ini, itu lagi. A anda ko hombo e dido gurupa di gerwani hirsan de dido leidi. Che uno yeye de kamarde. Ene aya hai soda. Li a no gata ko. Hano de hirsu de woni hirsan de leidi di. Ka. Koya ajitu che umu. Che umu. Kaili a anda jirbi haku de meno poko hombo hirsu. Koluno risa pere gibu na erine kemi. Nasi kai haku lo sarki na sirko hirsi. Libre kaya nyamayu. No, no. Sop yerbe jardi den laabe naane e Sheikh Abdullah Ibrahim al-Ruhaili Sheikh Abdullah al-Bassam Sheikh Hussein nafsu kongo lakke no be maji ka fatu fil jabal wal ikram bi sharbi bulugh al maram ka mujallati jeka ko sharu ko ona hadith be maji idha kana al balad Sheikh Hussein idha kana al balad leti di wuru dani ko khalifan min al yahud wal nasara wal majus wal mulhidin ولم تدر من الظابح كما جبلا تأكل. خلق شاء محمد صالح والسيدين ماشي. كما جسلين يوني جلبوه. أرانا حكم الإسلام يوني نعوه. قوليك بساوطا قوليك إرس كونو ماري كروا قرية الحقيدة. قوتو كونو ماري كروا ريو قول كالاكو فالا. كالا دورمي. ساوريا نيليجي أناكو منهيرتان نيليجي. Siapa yang memakai kata dia umar sendiri lagi tanya. Kalau saya pada awal lagi nak cintai masa Abdullah ibn Baz yang memakai, si tadi lagi ni wni tilpuni, syirkove, rewabe kaburuji, barisan orang bedu, Yahud, Nasara, Majus, Syiah Rafida, Efu jili jurna yang termaeri, a anda kau monihir tu men, memakai tebeli ye ye ye, umar sendiri. وَتَنْيَامُ غُدِي فَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ الْحَقِيقِي أَنْ يَأْكُلَهَا فَمَا كِنَّا نَغْتَاكُ جُرْدُ تِجِرِي جَوْنَ جُرْدُ na nyama ta dinje pe di marfe ti kawta diwu ko jilbu dum hakude tere wato anna fi dum ko Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz makidum Sheikh Abdul Awla Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili de ekki dum gande ka der ma be de do ye dene mawsul ahli sunnati wal jamaa fi ahli ahwa'i wal bilahi sunan wali don hada wa bi ayko kina du wa be kadi ay jono sari nyama ta dum ala ko ko do dira ke o wirtana hore ma ko on no wata ya me hare ko ya mo na da yi le kuram ma ka ko na ba ke ko mun ba ga ma ki mo wuri e ti fa del le ene ko he ba ni ke o mu ta ta ko no ke o na ba gi lo di ko ke o jar to dubai du ko le di fo no ne ko do ma gi tana hore ma du litti tu ko wi jo ke di ha ni du yo akir ni nyamu go du kon ta nyamu ke o ni ko wadi non ɗum ɗo wona hujja wona darura kadi ko tagirta ñamugol ko halli emaki yonde nor liɗɗiɗi ke sodangol hoorema gerto hiɗu sa ñama waɗi noon la hayra fi lazzatin baadaha annaru dakam mi ala moƴƴere ala e dakam mi rimu ɗo jumana diɓe Cheikh Abdullahi ibnu aqul kamɓe ɓe maaki siyen faamu tew mum si jilbi ten noon ɓuri laɓɓinde ɗum ka tawrihu akam nde wiiɗen nane kam jalla ɗumeko te maki anjulɗo ahi si a wuuri ɗo e leydi ɗiɗa kawtiri e majurtude mo laaɓannoma hadama jusko rewonande ɗiɗa kawtiri e julɗo salati mo hooliɗa ko dinanelaɗo kan jokki te maki mbiya ñaaw jebbeli marte sa yimɓe ɓen jilɗi ton sa ñaawi nguɗo tew hara a ñaawiɗo sa ñaawali ɗo a wasa ñaawude ɗa ɓe waɗi gittangam te maki si a artiɗo aka galle ma ɓeygu ma yalti a yehi kawtal ma majjurtu jon hirti dabbol kabu hetti koyngal neltima haqqe a kawtal ngal jonji ɓeygu ma ɓeygu ma netti ɗum tumbi e miraw plateauwal ma goɗɗum wallini wii memata ha ara kawtal ma julɗo on hirtiɗa mbewa ma baaɓi neltima teral wawngal wa teral ngal oɗa nelduma ngal ɓeygu ma ɗettiɗi hawti ɗiɗino kubuuɗi wallini ɗo wino habbi moodi mum ha arati tewjana moodi ma sa arti ɓe maaki ɓeygu ma wii awa hande neldama ɗo neltaari ɗuɗum kawtal nelda majjuji ɗon ni ɗiɗon hande dambol neldi en tewu ɗi tumbinguɗa musidɗo ɓe gooɗa kadi jurɗongo hirti dambol ka makko neldi on tewu komi ɗo tumbi ka mirawol ngon wooti a ari a wii debbo on ontongol julɗon neldi an jonɗo tew ko julɗon ganti on kon o wi rewde ten ndemiraɗo nde mi anda mi wallini fu o wi a wi honto ko majjurtio ganti kon yo sikra mi wattanano hakkille ɗum mi tumbitiri fu gan andi noon ko gootum e ɗiɗo majjurtio ganti ko gootum kadi e ɗiɗo julɗon ganti Cheikh Abdullahi ɓum ɓeɓaaki ko ñawɗa nguɗo tew wo ko ɗum ñawata ndutama ɓe maaki si a wakkiloto ɗettugol gootal ɗum wiyama gaɓa ko ngal ɗo julɗo ganndi ñaamo hawka ngala ara ko noon ñawata ngurgo si tawiɗe a wiya ɓayri jilɓaniɗan mi memata so taw ngumi ɗelti mum ko ngum woni harmi mumu ngumi hawki mum ko woni tagi mumu joni dogugol ko ko harmi kon dogugol ko harmi kon yo haɗa ñamugol ko tagi kon ɓe maaki sa ñaawi ɗum haray saare kala nde yiɗano jilɗi yilɓe mum sifa ɗele ɗele wono cheikh usaini maaki siwana makka tal mukarrama ɓe maaki koɗo tumirtita e o jilɓaye batte ɓe ni makka gouvernement kamɓe ɓe jogui spécial ɗeɓɓaɓe hirtanoɓe leyndi ko ɓennino anda ko gouvernement islam ko salafi sulliya koɓe hirtantade ni cheikh usaini ko ɗum ɓe maaki ko fatto dil jalal wal ikram ɓe maaki ne ala kadi leydi ya yaltude yaas ina yaata ne hirtane ton dammon ma nagge ma gertogal naata e nder provoir saoudia on si wona ka hirtoyte ɗon gouvernement saoudi o no ɗenti ka maɓɓe julɓe naɓi sartude e ndinton leydi wimenen tew komin soodata naata ka amen kon koɓe men ardinoɓe hirtantame ɓe fottay ɗum ɓe sooda ɓen ɗon hirtanaɓe naata ɓe maaki saoudia ɗo miɗo ɗettani garanti tew jilɓu ngu ala e nder leydi na naa ɗo wona hirtetemuga ɓe maaki noon kala ko wona ɗo mi ɗetta garanti fimu si jilɓi fala dakkul wata ñaamu ha laaɓane ko tewgo si tawi faami kene wawi hottude ɗen noon ndemto jantaɓe Allah taala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, inshallah. Bye bye. Oh, I'm going to go. I'm going to go.